Polski, którzy znają już wyjściową jedenastkę biało-czerwonych. Dobry wieczór, oczywiście, że znamy najważniejszą postacią w tej jedenastce jest, nie Robert Lewandowski, tylko Łukasz Piszczek, który dzisiaj rozegra 66. mecz w naszej reprezentacji i pożegna się w ten sposób z kadrą narodową, w której występował przez 11 lat. A w bramce Wojciech Szczęsny, w obronie oprócz Piszczka także Jan Bednarek i Kamil Dnik w środku, a po lewej stronie obrony Arkadiusz Reca. Czwórka pomocników skrzydłowi to Kamil Grosicki i Sebastian Szymański, w środku Jacek Góralski i Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński na pozycji numer 10, ale z siódemką i na szpicy Robert Lewandowski. Jak słyszą Państwo, ten skład jest nieco zmieniony, jeżeli chodzi o ten ostatni mecz z Izraelem, ale przypominamy, że to ostatni mecz, który powinniśmy wygrać choćby dlatego, że Słowenia jest jedyną drużyną, która pokonała nas w tych eliminacjach. Stadion Narodowy jest twierdzą reprezentacji Polski, w której nie przegraliśmy od 2085 dni. Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski, oby ta passa trwała. Dziękuję za relację i do usłyszenia za pół godziny. Tomasz Bartnik zajął szóste miejsce w finałowych zawodach Pucharu Świata w strzelectwie sportowym. Polak startował w konkurencji strzelania z karabinu na 50 metrów z trzech postaw. Zwyciężył Czech Filip Nepejchal. W nocy na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, na krańcach zachodnich możliwy słaby deszcz lub mżawka. Temperatura minimalna od 2 do 6 stopni, jutro w dzień od 7 do 13 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż z ośrodkiem 1007 hektopaskali nad południową Norwegią wypełnia się i wolno przemieszcza na północ. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków południowych 5 do 6, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3, temperatura około 8 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków południowych 5 do 6, słabnący na 4 do 5. Stan morza 3, temperatura około 9 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenia. Polska strefa brzegowa, Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków południowych 4 do 5, słabnący na 3 do 4, stan morza 3 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami opady deszczu. Wybrzeże środkowe. Wiatr z kierunków południowych 4 do 5, słabnący na 3 do 4. Stan morza 3 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków południowych 4 do 5, słabnący na 3 do 4. Stan morza 3 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenia. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowy do południowo-wschodniego 4 do 5, wzrastający na 5 do 6. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy do południowo-wschodniego 4 do 5, wzrastający na 5 do 6. To była morska prognoza pogody. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Reklama. Przez Elwedia Ekspert najniższych cen poczuję też. Więc chodź do Media Ekspert i wybierz tam, co tylko chcesz. Black Weeks w Media Ekspert. Teraz w Media Ekspert super, giga, mega rabaty. Nawet 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Ekspert. Włączamy niskie ceny. Uwaga, moje drogie, nie będzie alarmów ani ostrzeżeń. Osteoporoza, niewidzialny złodziej kości, krytycznie osłabia kości u co trzeciej kobiety po 50. Zobaczcie, jak możemy się bronić. Bierzemy Kalperos i działamy już dziś. Lek łatwo uwalnia wapń, wzmacniając kości. Kalperos. Twoja obrona przed osteoporozą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kalperos 1000 kapsułki twarde, 1000 mg wapnia to stanowi 400 mg jonów wapnia. Wskazania: stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń i hipokalcemia, niska podaż wapnia w pożywieniu, profilaktycznie, uzupełniająco w leczeniu osteoporozy. Przeciwwskazania: wrażliwość na którykolwiek składnik produktu, hiperkalcemia określonego pochodzenia, ciężka hiperkalcuria, kamica nerkowa, leczenie glikozydami na palcynicy, podmiot odpowiedzialny Teva Pharmaceutical, polska spółka ZO. Drugi Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Esencja muzyki Europy Środkowo-Wschodniej. Od Moniuszki do Etwesza. 21 listopada w Filharmonii Narodowej wystąpią Leticia Moreno, Międzynarodowa iCulture Orchestra. Całość poprowadzi Marta Gardolińska.

That's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Love you so, hey, that's what you say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Piosence Bruna Marsa usłyszeli brzmienia duopowe, to ucho państwa nie myliło. O tym właśnie zresztą miał traktować album zatytułowany jakże wymownie Duops and Hooligans, nagrany przez tego amerykańskiego piosenkarza. A Runaway, czyli utwór, który właśnie przed chwilą pojawił się na naszej antenie, mógłby wybijać ten żwawy rytm w parze z utworem z naszego rodzimego podwórka. A jest nim Między nami wojna, Ani Teliczan.

let the music spine like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. So don't forget who's taking you home. Darling, save the last dance for me. Oh, baby, won't you save the last dance for me? Ooh, you make a promise that you'll save the last dance for me. Save the last dance, the very last dance for me. Muzyczne pasmo Tu jest muzyka prezentowała Radiowa Jedynka. Lektury Jedynki. Zapraszamy teraz do wysłuchania 15 fragmentu powieści Witkacego 622 Upadki Bunga w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza. Młody malarz i poeta, Bungo, zakochuje się w śpiewaczce Akne. Kiedy siedzieli przy kolacji, podczas której Akne była dziwnie rozdrażniona i niespokojna, dały się słyszeć jakieś ciężkie kroki na schodach i ktoś mocno i gwałtownie zapukał do drzwi wchodowych. Pani Akne drgnęła i uniosła się lekko na kanapie. Bungo spojrzał na nią pytającym wzrokiem. Miała silny rumieniec na twarzy i rozszerzone, błyszczące oczy utkwione ze strasznym napięciem we drzwi. Proszę, rzekła zmienionym, drżącym głosem. Drzwi się szeroko otwarły i wszedł nieznany Bungowi młody, barczysty i bardzo wysoki pan. Dobry wieczór, pani Akniu, rzekł pełnym, głębokim, mocnym, a jednocześnie trochę słodkawo ciągnącym się głosem o cudzoziemskim akcencie na tle wyraźnie swojskiego podkładu i zaczął długo i przeciągle całować rękę pani Akne, która zdawała się być wstrząśnięta do głębi tym spotkaniem. Pan Zdyb, pan Bungo, przedstawiła Akne. Bungo zmięszał się lekko. Miał więc przed sobą ten ideał cnót męskich, który tak wychwalała pani Akne. Zdyb podał mu swoją olbrzymią rękę i rzekł, ale jakby z lekką ironią, miałem przyjemność znać pana ze słyszenia. Nie wiem, skąd mógł pan słyszeć o mnie, odrzekł zimno Bungo, bo jestem osobistością zupełnie nieznaną. Ja za to bardzo wiele słyszałem o pana bohaterskich czynach na obu półkulach. Zdyb zmarszczył brwi i zwrócił się do pani Akne, która zdawała zmieniać się pod jego wzrokiem w jakiegoś przedziwnego węża, hipnotyzującego, rozwścieczonego jaguara. Wiła się wprost na kanapie, patrząc na Stanisława Ignacego Zdyba wzrokiem pełnym uwielbienia, uległości, jednocześnie spotęgowanego demonizmu pierwszej klasy. Bungo, zdumiony i przerażony tą zmianą, zaczął przypatrywać się swemu groźnemu rywalowi. Pierwszy raz znajdował się w podobnej sytuacji i nie mógł zupełnie zdać sobie sprawy ze swoich niezmiernie zawiłych uczuć. Stanisław Ignacy Zdyb był to wprost olbrzym, o niesłychanych barach i grubej, długiej, spalonej szyi, o wystającej grdyce. Na obiecującej tej szyi osadzona była niewielka stosunkowo, lecz kształtna głowa. Miał ciemne włosy i duże ciemne brwi, spod których patrzyły zdobywcze, piękne oczy, znamionujące nieokiełznaną odwagę i pewność siebie. Nos miał trochę zakrzywiony na samym końcu i duże, zmysłowe usta, które w uśmiechu przybierały słodki prawie wyraz, przy czym policzki fałdowały mu się w sposób wybitnie angielski. Ogromne, szerokie szczęki i wystająca broda dobitnie wskazywały na jego niezłomną wolę i zawziętość. Wygląd jego usprawiedliwiał zupełnie opinię, którą się cieszył. Był postrachem wszystkich mężów, narzeczonych i kochanków, których kobiety miały szczęście poznać go osobiście. Te, które go nie znały, marzyły o nim jako o wcieleniu wszystkich męskich zalet. Poza tym uchodził za niesłychanie pomysłowego i wszechstronnego wynalazcę we wszystkich możliwych sferach praktycznego zastosowania nauki i bajecznego wprost mistrza w sprawie zdobywania pieniędzy. On to wynalazł zupełnie nowy sposób hodowania byków w pampasach, uczynił przewrót wszechświatowy w przędzeniu bawełny i w eksploatacji guana, poza tym, że był niezrównanym znawcą kwestii giełdowych. Nie mogąc zużyć całej swojej energii w tych pracach, zdobywał w wolnych chwilach najtrudniejsze szczyty na świecie, a parę tygodni spędzał w krajowych górach, robiąc zaszczyt ich skromnym szczytom i włażąc na nie nowymi drogami, o których myśleć nawet nie śmiał żaden ze swojskich sportsmenów. Nienawidziły go rodziny nieszczęsnych turystów, roztrzaskanych w krwawe strzępy na wynalezionych przez niego kleterkach. Opowiedział pani Akne, zaczynając każde zdanie od ja, o swoich ostatnich wynalazkach w dziedzinie sztucznych nawozów, czego pani Akne słuchała z nierównie większym zachwytem niż opowiadań Pogrobowskiego o perfumach lub istotnych zwierzeń obecnie zmiażdżonego zupełnie Bunga. Ja zrobiłem, ja wynalazłem, ja odkryłem, ja zdobyłem, słychać było ciągle. Wszystko on, wszystko pierwszy i wszystko najlepiej i najdokładniej. Po czym opisał z detalami wejście swoje na szczyt Aconcagua w Andach i zdobycie wszechświatowego konkursu pływania w Ostendzie. Bungo milczał, dusząc się z wściekłości. Miał jeszcze nadzieję, że Akne postara się uwolnić od towarzystwa Zdyba i spełnić swoją obietnicę odwiedzenia go dziś wieczorem. Nie wiedział, że chodzi o coś wręcz przeciwnego. Z archiwum Polskiego Radia odtworzyliśmy 15 wybrany fragment powieści Witkacego 622 Upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta. Ciąg dalszy usłyszą Państwo jutro około 21.45. Rafał Bała, witam Państwa w ten wyjątkowy wieczór. Właśnie dziś polscy piłkarze zakończą udane eliminacje Mistrzostw Europy. Awans do przyszłorocznych finałów mają już zapewniony, a na Stadionie Narodowym w Warszawie będą chcieli zrewanżować się Słoweńcom za wyjazdową porażkę sprzed 2 miesięcy. Szybko przenosimy się na murawę Stadionu Narodowego, gdzie są już polscy piłkarze, a na stanowisku sprawozdawców radiowej jedynki Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski. Panowie, antena jest wasza. Dobry wieczór i niech to będzie dobry wieczór, a to jest już dobry wieczór dla Łukasza Piszczka. Właśnie w tej chwili obrońca reprezentacji Polski otrzymał od prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka pamiątkową paterę, pamiątkową koszulkę z numerem 66, dlatego że to będzie 66. występ Łukasza Piszczka w reprezentacji Polski. Twardy chłop, wysoki, mocny. A ja widzę, że w jego oczach wilgoć, jakieś łzy. Może je powstrzyma, dlatego że w tej chwili narodowe hymny. Najpierw Zdradlica Słoweńska, pieśnie z połowy XIX wieku. Przyznamy się Państwu, choć nie pierwszy mecz robimy, że ciarki nam przechodzą po plecach, że serce mocniej bije, krew buzuje w żyłach, kiedy tu w tej twierdzy reprezentacji Polski 55 tysięcy widzów śpiewa Mazurka Dąbrowskiego i ten głos unosi się nad otwartym dachem, wpada w to granatowe niebo, przelatuje Wisłę, odbija się gdzieś tam od pałacu nad Blachą, odbija się wokół kolumny Zygmunta i wędruje dalej na całą Polskę, bo to gra reprezentacja Polski. Reprezentacja Polski gra w swoim domu, to jest wielka twierdza. Biało-czerwoni niepokonani są na Stadionie Narodowym od 5 lat, od 2014 roku. Rozegrali tutaj aż 26 meczów, z czego aż 16 wygrali. Policzyliśmy, ta ostatnia porażka miała miejsce 2085 dni temu. To był mecz ze Szkocją za kadencję Adama Nawałki. Przegrany tutaj 0-1. Kilku zawodników, którzy występują w dzisiejszym meczu, pamięta tamto spotkanie? Nie, gdzie tam? Żaden nie pamięta. Wyparli to z pamięci, dlatego że później tylko wygrywali te najważniejsze mecze z tym emblematycznym spotkaniem z Niemcami. Fantastyczne eliminacje Mistrzostw Europy do Mistrzostw Europy w 2016 roku we Francji. Później równie udane do Mundialu w Rosji, choć już ten turniej w Rosji tak udany nie był. A teraz znów reprezentacja Polski jak burza przeszła kwalifikacje do przyszłorocznego turnieju, który odbędzie się w 12 krajach w całej Europie. Kapitanowie obu drużyn, Robert Lewandowski, Jan Oblak, wielcy piłkarze, jeden napastnik, drugi bramkarz. Wygrał Oblak z Lewandowskim tę rywalizację w Lublianie. I to jest ta zadra, która tkwi w sercach polskich kibiców i także w głowach polskich piłkarzy. To ma być rewanż za tamten przegrany, jedyny przegrany mecz w tych eliminacjach. Polacy, biało-czerwone stroje, te na stulecie federacji, dzielona z przodu koszulka na biały i czerwony pas, a raczej to ten czerwony pas jest wkomponowany w wielkoszulki, czerwone spodenki i białe getry. Reprezentacja Polski w składzie. Wojciech Szczęsny w bramce. Czwórka obrońców. Łukasz Piszczek po prawej stronie. W środku Jan Bednarek i Kamil Dlika. Po lewej stronie Arkadiusz Reca. Czwórka pomocników. Na skrzydłach Kamil Grosicki po prawej. Sebastian Szymański po lewej, ale to oczywiście będzie się zmieniać w trakcie meczu. Na środku pomocy Jacek Góralski z Grzegorzem Krychowiakiem. Przed nimi na pozycji numer 10 Piotr Zieliński. No i ta dziewiątka. Kapitan, lider drużyny Robert Lewandowski. I właśnie zaczęli niemiecki arbiter Daniel Ziber. Dał gwizdkiem sygnał do rozpoczęcia spotkania. Polacy w biało-czerwonych strojach, Słoweńcy w niebieskich. Bramce, to już Państwo wiedzą, Jan Oblak. Obrońcy od prawej strony Petar Stojanowicz. Jest także Micha Bladzicz, Micha Meulia oraz Jure Balkowicz. W drugiej linii Jaka Biol, Renek Chini, Jasmine Kurtycz. Na skrzydłach będą grali Beniamine Berbicz i Josip Ilicza. W środku Team Matrz. A więc nie ma Sporara, tego, który strzelił nam gola. Nie ma także Struny, obrońcy, który strzelił nam gola w Lublianie. To już jest ten dobry omen dla reprezentacji Polski. Na razie piłka już pod polem karnym rywala. Jest tam Łukasz Piszczek, który dostał piłkę od Góralskiego. Góralski jeszcze rozgrywają po prawej stronie. Piszczek do Krychowiaka, a Grzegorz Krychowiak, no jeden z tych, którzy pamiętają tę porażkę ze Szkotami, już dalej akcji nie prowadzi, dlatego że jeden z naszych zawodników po prawej stronie kontuzjowana. Pierwszy ze Słoweńców dostaje już żółtą kartkę. Będzie rzut wolny dla reprezentacji Polski. Ostro sfaulowany po prawej stronie boiska był Jacek Góralski. On nie bardzo wiedział, co w tym miejscu mógł zrobić z piłką. To jest zawodnik odpowiedzialny za nieco inne zadania w drużynie biało-czerwonych, a sfaulował go Jure Balkowec i ukarany pierwszy ze Słoweńców żółtą kartką. Rzut wolny dla biało-czerwonych. Z prawej strony, tak mniej więcej 2 metry za tą linią pola karnego, tą przednią linią pola karnego, jeżeli byśmy ją przedłużyli, będzie to dośrodkowanie lewą nogą, a zatem Sebastian Szymański, zawodnik Dynama Moskwa, 7 zawodników ze Słowenii ustawiło taki mur, przez który przedzierać się będą zawodnicy reprezentacji Polski. Jest Krychowiak, jest Lewandowski, jest walka, jest łokciowanie, jest piłka, która przechodzi obok prawego słupka słoweńskiej bramki. Ale ta akcja jeszcze się nie skończyła. I szybciutko Już biegną Polacy, już ustawiają się tym razem w polu karnym, dlatego że dośrodkowanie z kornera. Piotr Zieliński, przez chwilę zastanawiałem się, myślę sobie, Arkadiusz Milik? Nie, przecież on pojechał, ale siódemka na koszulce Piotra Zielińskiego, dlatego że dwudziestkę musiał oddać Łukaszowi Piszczkowi. A zatem Zieliński, a zatem Glik i Bednarek są w polu karnym, a zatem to będzie tak wyglądać, zapewne jak w meczu Atletico z Bayerem Leverkusen, kiedy to zawodnicy Bayeru Leverkusen wbijali do bramki Jana Oblaka i on wtedy zupełnie sobie nie radził. I teraz jest podobnie, Oblak wychodzi, jest lewa noga, strzał, gol 1-0 w trzeciej minucie dla reprezentacji Polski. Prowadzimy ze Słowenią tu na Stadionie Narodowym, który oszalał. Ludzie padają sobie w ramiona, rozwinęli te szaliki, niektórym zaplątały się zupełnie, a ręce podnosi w tej chwili wysoko nad głowę Sebastian Szymański. Gdzie są ci wszyscy, którzy mówili, że Sebastian Szymański Litwy nie ma, że nie ma asyst, że nie ma goli? To jest człowiek, który daje tak wiele tej reprezentacji narodowej. To jest 20-letni chłopak, który w ogóle nie zastanawiał się, dopadł do piłki odbitej, piąstkowanej przez Oblaka na linii pola karnego i złożył się tą swoją magiczną lewą nogą. Trafił tę piłkę mocno, a ten żółty kulisty kształt wędrował do słoweńskiej bramki i prowadzimy ze Słowenią 1-0. Ja przypominam sobie, ale niech Państwo posłuchają, my już fantastycznie się złożyło dla tego chłopaka, który jest stąd, który jest wychowankiem warszawskiej Legii. I przypominam sobie ten czas, kiedy 3 lata temu Legia grała w Lidze Mistrzów. Szymański nie grał w Lidze Mistrzów, ale grał w tej drugiej drużynie w młodzieżowej Lidze Mistrzów. I te mecze z Realem Madryt, z Borussią Dortmund, on tam zdobywał gole, on tam był objawieniem. I wówczas, mogąc grać z tymi swoimi rówieśnikami z krajów o kulturze piłkarskiej daleko wyższej niż Polska, stał się zawodnikiem, który w tej chwili dał prowadzenie tu na Stadionie Narodowym. Najmłodszy w naszej drużynie. Już zawodnik pierwszego składu, bo to można o nim, myślę, śmiało powiedzieć. 20-latek już teraz z Moskwy. Zawodnik Dynama Moskwa ostatnio w barwach drużyny ze stolicy Rosji zdobył pierwszą bramkę dla tego zespołu. A dziś także pierwsze trafienie dla reprezentacji Polski. Polska prowadzi po jego golu 1-0 ze Słowenią na Stadionie Narodowym w Warszawie. A kibice domagają się jeszcze jeden, krzyczą, bo chcą tutaj, żeby reprezentacja Polski wygrała chociażby tak pewnie, jak ostatnio grała w tych strojach charakterystycznych na stulecie. To był mecz z Izraelem u siebie, właśnie tutaj na Narodowym w Warszawie w czerwcu. Wtedy wygraliśmy 4-0, chcielibyśmy to dzisiaj powtórzyć. Ale będziemy musieli grać bez Kamila Glika, dlatego że on w tym zamieszaniu podbramkowym, w tym kotle pod bramką Jana Oblaka został kontuzjowany. Nikt nie chce ryzykować. Polska prowadzi ostatni mecz. Mamy zapewnione pierwsze miejsce, mamy zapewnione awans i następny zawodnik warszawskiej Legii, Artur Jędrzejczyk, za chwilę zamelduje się na boisku. Czeka tylko na przerwę w grze. Ciekawe, czy Jędza myślał, że zagra w tym spotkaniu. Siedział sobie z takim wesołym uśmieszkiem na ławce rezerwowych, a nagle selekcjoner Jerzy Brzęczek kiwnął ręką, rozgrzewaj się, nie było czasu nawet na rozgrzewkę. Wstał, zdjął bluzę od dresu i w tej chwili biega na boisko Artur Jędrzejczyk. 13 lat temu zadebiutował w kadrze Artur Jędrzejczyk i dziś rozgrywa 40. spotkanie w barwach reprezentacji Polski. Do tej pory trzy gole także ma Łukasz Piszczek. Te trzy gole, no jeden z nich pamiętamy, bardzo, bardzo ważny. To były eliminacje Mistrzostw Świata, bardzo trudny, wyjazdowy mecz z Czarnogórą i on tam w ostatnich minutach strzelił tę zwycięską bramkę. Lobem przerzucił piłkę nad bramkarzem w Podgoricy, a ta bramka tutaj na Stadionie Narodowym w pierwszym meczu Mistrzostw Europy po dośrodkowaniu Jakuba Błaszczykowskiego, ta bramka, która dała nam wtedy remis Łukasze Piszczek, na razie nie ma wiele pracy i chyba nie miałby nic przeciwko temu, żeby tak dalej zostało, żeby mógł się prezentować na boisku, a nie grać Lewandowski w środku pola, tam walka z Kurticzem. Na razie ten pojedynek przegrany, nie dał rady także Góralski i Licić. Ten, który rozmontował w Ljubljanie tę naszą obronę, ten, który grał tam w sposób porywający i rewelacyjny. Góralski zastawił się, przewracany, będziemy mieli rzut wolny ze środka boiska. Spokoju teraz trzeba, dlatego że Słoweńcy rzucą się zdecydowanie. Oni w zasadzie grają tutaj tylko o to, żeby móc po tym meczu powiedzieć, a jednak mamy najlepszy bilans z drużyną, która wygrała tę grupę, bo wygraliśmy u siebie i chcemy przynajmniej tutaj zremisować. Kamil Grosicki, on dzisiaj biega po lewym skrzydle w reprezentacji Polski, teraz stracił piłkę, nie dał mu szansy Jerzy Brzęczek w Izraelu, tam postawił na Przemysława Frankowskiego, ale Frankowski, zawodnik Chicago Fire, on tak naprawdę, no trudno znaleźć jego dobry mecz na razie w reprezentacji Polski, to chyba, że ten czerwcowy z Izraelem, on tam miał niezłe wejście na boisko, ale wciąż czekamy na przebłysk, no może nawet geniuszu tego zawodnika, teraz biało-czerwoni przy piłce, Piotr Zieliński do Lewandowskiego, Lewandowski przed nim już tylko Grosicki, trzymał tę akcję Lewandowski, podał do tyłu, do Góralskiego i uspokajają grę podopieczni Jerzego Brzęczka. Arkadiusz Reca biega wzdłuż linii po lewej stronie boiska. To jest zawodnik, na którego od początku swojej kadencji trenerskiej stawiał Jerzy Brzęczek. Znał go jeszcze z Wisły Płocka, teraz korzysta z niego coraz częściej. I Piotr Zieliński coraz bliżej bramki Słoweńców. Podanie do Lewandowskiego, Lewandowski przy nim już Szymański. Lewandowski na lewe skrzydło do Kamila Grosickiego. Grosicki zbiega do środka, jest już w polu karnym. Grosicki, czy będzie dośrodkowanie? Grosicki i mamy gola, jednak nie obok bramki Robert Lewandowski, ależ niewiele zabrakło, a byłoby już 2-0. To Piotr Zieliński był najbliżej bramki Jana Oblaka i mało brakowało, a trafiłby do tej bramki. I tak właśnie nam się wydawało, że Robert Lewandowski raczej by tę sytuację wykorzystał. Natomiast jeżeli chodzi o skuteczność Piotra Zielińskiego, no to może niekoniecznie. 1-0 od trzeciej minuty po golu Sebastiana Szymańskiego. A teraz fantastyczna ta akcja Grosickiego. Dribbling rewelacyjny. Kapitalne wejście w pole karne, ale to już jest historia. A teraźniejszością jest to, że ten długowłosy René Krechin, zawodnik, który kiedyś był obserwowany przez warszawską Legię, Marcin Żebułaków, komentator telewizji polskiej, który pracował w skautingu Legii, powiedział mi, że był to zawodnik polecany do drużyny warszawskiej Legii, no ale jak była Legia i było francuskie Nantes, no to raczej nie było wątpliwości, do jakiego klubu trafi. Teraz Słowenia, Polacy zamknięci na naszej połowie, tylko Lewandowski w kole środkowym, przejęta piłka, niemiecki arbiter, nie gwizdze, Polacy mają szansę na kontratak, dwaj zawodnicy ruszyli prawą stroną, Łukasz Piszczek, czy będzie dośrodkowanie, pole karne, Lewandowski nie zdążył w ostatniej minucie, Blażić wybił piłkę, ale w tej chwili mamy to, co lubimy. Mamy możliwość gry z kontrataku. To Słoweńcy muszą martwić się o wynik. To Słoweńcy muszą atakować. Ta prawa strona jak na razie w reprezentacji Polski. Piszczek, Szymański, Góralski, który podchodzi do nich, działa znakomicie. Rzut z autu dla reprezentacji Polski, a jak wrzut z autu, to oczywiście Łukasz Piszczek, numer 20 na plecach, ostatni mecz tego zawodnika w narodowych barwach, ostatnie minuty można powiedzieć, bo on prawdopodobnie zejdzie po dwóch kwadransach. Łukasz Piszczek wrzuca piłkę w pole karne, walka o piłkę biało-czerwonych, wybita piłka przez Meulię i będzie jednak któryś z biało-czerwonych dotknął tej piłki, bo od bramki rozpocznie Jan Oblak. Można powiedzieć, że to, mimo że jest bramkarzem, najdroższy zawodnik tutaj na boisku, wyceniany na 100 milionów, no nieprawdopodobna kwota, żaden z biało-czerwonych nie może się taką statystyką pochwalić. Mało tego, Jan Oblak, mimo że jest bramkarzem, jest najlepiej zarabiającym zawodnikiem Atletico Madryt. I w tym obecnym czasie człowiek, który nie ma konta na Twitterze, człowiek, który nie udziela wywiadów poza mix-zoną po meczu, jest tak sowicie opłacany w Atletico. Trener Diego Simeone bardzo, bardzo go ceni. Choć ostatni mecz w Lidze Mistrzów słaby, ale wydaje się, że szef Polskiego Banku Informacji Hubert Małowiejski oglądał to spotkanie Bayeru Leverkusen z Atletico. kiedy to niemiecka drużyna wręcz pychała Oblaka do bramki. Każdy rzut wolny, każde dośrodkowanie to była piłka dolatująca do bramki gdzieś w okolice trzeciego metra i stawiali tam tych swoich wysokich zawodników, którzy przeszkadzali Oblakowi w wychodzeniu do piłki. To też nie jest gigant, on ma 188 cm, więc nawet sędzia Daniel Zibert jest od niego wyższy tutaj na boisku. I my będziemy grać tak samo przy tych stałych fragmentach gry. Reca, lewa strona, odskoczyła ta piłka, ale wcześniej gwizdek niemieckiego arbitra, który w dalszym ciągu, w wolnym czasie chodzi do sportowej szkoły w Berlinie i jest tam nauczycielem. To w ogóle człowiek, który został najmłodszym sędzią międzynarodowym w historii niemieckiego futbolu. Miał 30 lat, kiedy zastąpił Wolfganga Starka w roli tego międzynarodowego sędziego. Polak, Krychowiak w środku, okrzyk trybun potężnieje. Krychowiak na prawą stronę. Góralski wycofał piłkę do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk po prawej stronie w tej chwili tej dwuosobowej formacji środkowych obrońców. Bednarek został na swojej pozycji, a Krychowiak tak 1-1 zastąpił Glika. Zmierza teraz w stronę bramki Jana Oblaka Piotr Zieliński, ale nie ma piłki, bo to Oblak ma pod nogami właśnie futbolówkę. Wybił ją daleko na połowę biało-czerwonych. Walczy o nią teraz Arkadiusz Reca. Prawa strona boiska patrząc z perspektywy Słoweńców. Nie dostał piłki Josip Iličić, czyli największa gwiazda, jeśli biorąc pod uwagę zawodników z pola oczywiście słoweńskich, bo Jan Oblak no nie ma sobie równych także patrząc na zawodników z pola w reprezentacji Słowenii. Teraz właśnie Iličić zagrywa na lewą stronę. Już próbują budować atak Słoweńcy. Lewa skrzydło po ziemi, podanie do środka, dośrodkowanie teraz w pole karne, niekryty Iličić, jeszcze się nastawił, podał i mamy gola dla reprezentacji Słowenii, 1-1, Tim Matavž strzelcem tej bramki dla reprezentacji Słowenii, 14 minuta, biało-czerwoni tracą gola i okazuje się, że Słoweńcy to jest jedyny zespół, który w obu spotkaniach pokonywał polskiego bramkarza. Nie ma Kamila Glika. I zanim nasi obrońcy zgrali się ze sobą, Jędrzejczyk z Bednarkiem, to padły gole. Co prawda to była akcja, w której tam po lewej stronie, patrząc z kierunku naszej obrony, byli zamieszani zawodnicy, ale w każdym razie 30-letni Tim Matavž, zawodnik holenderskiego Vitesse Arnhem, strzela swojego 10. gola w reprezentacji, wyrównuje wynik tego spotkania. Zatem 1-1. Podrażnieni będą biało-czerwoni? Miejmy nadzieję, bo to będzie oznaczało wielkie emocje i wysokie tempo gry na Stadionie Narodowym. Czasami dobrze jest stracić gola, czasami to dobrze wpływa na zespół. Stracili gola biało-czerwoni także w Izraelu w samej końcówce spotkania. Szkoda, że nie udało się zachować tego czystego kąta i wiemy już, że w listopadzie czystego kąta Wojciecha Szczęsnego w żadnym z obu reprezentacyjnych spotkań nie będzie, bo nieobecność Fabiańskiego właśnie Szczęsny jest bramkarzem reprezentacji Polski. Znów strata, gubią się obrońcy biało-czerwonych, no i pędzi Stojanović już w stronę bramki Szczęsnego. Iličić też będzie próbował dośrodkować, jest dośrodkowanie, ale tym razem już spokojnie odprowadził piłkę wzrokiem Wojciech Szczęsny i polski bramkarz, który rozgrywa dzisiaj 46. spotkanie w biało-czerwonych barwach, rozpocznie grę drużyny Jerzego Brzęczka od bramki. Miejmy nadzieję, że tym razem nasi obrońcy się już nie pomylą. Jan Bednarek. Słoweńcy w tej chwili wyszli dosyć wysokim pressingiem, 4-5 zawodników na naszej połowie, ale cofnęli się na linię środkową, oni tam będą stawiać zaporę, oni będą liczyć przede wszystkim na błędy naszych zawodników, bo od błędu właśnie się zaczęło i teraz niewiele brakowało, aby błąd był podobny, czyli strata w środku boiska. Reca głową strącił głowę w stronę Bednarka, ten po ziemi do Góralskiego, ostrzyżony niemal na zero zawodnik bułgarskiego Ludogorca do tyłu w stronę Jędrzejczyka. Ten popatrzył, znalazł znów Góralskiego, no ale piłka do Krychowiaka albo do Zielińskiego powinna powędrować, to w końcu oni mają być rozgrywającymi. Tymczasem straciliśmy tę piłkę, odzyskał ją Krychowiak, rozwiały się te jego długie włosy i gramy atakiem pozycyjnym. Zauważyli nasi zawodnicy, że jest za dużo nerwowości, że trzeba tę grę uspokoić, że to znów ma wyglądać tak, jak wyglądało do 14 minuty meczu. Reca rozpędza się zawodnik z palet Ferrari do Grosickiego, ale tam Petar Stojanović wybił tę piłkę fantastycznie. Spisuje się ze swoim Dynamo Zagrzeb w Lidze Mistrzów. Drugie miejsce za Manchesterem City. W tej chwili Reca do Grosickiego. Grosicki w polu karnym. dośrodkowanie Grosickiego, ale wybijają piłkę w ostatniej chwili Słoweńcy i będzie korner i znów będziemy bijać do bramki Oblaka. Nieprawdopodobna jest szybkość Kamila Grosickiego, mimo tego wieku, bo 31 lat jak na skrzydłowego, no to już nie jest młody chłopak, natomiast za młodego wciąż uznawany jest Piotr Zieliński, 51 mecz w kadrze, 3 dni temu w Jerozolimie jubileusz, 50 spotkań, miejmy nadzieję, że te następne 50 do setki będzie dużo lepsze w wykonaniu zawodnika Napoli, który za chwilę wbije piłkę w pole karne, by któryś z biało-czerwonych spróbował ją wbić do bramki Jana Oblaka, lewe skrzydło, lewy narożnik boiska, idzie dośrodkowanie albo krótkie rozegranie tego całego fragmentu gry. Jest dośrodkowanie w pole karne, ale Oblak tylko mógł patrzeć, jak piłka opuszcza boisko, ale jeszcze będzie rzut rożny dla reprezentacji Polski z drugiej strony, bo do piłki do prawego narożnika zmierza strzelec gola Sebastian Szymański. Fantastyczne jest to wysnucie wniosków z tego meczu między Bayerem Leverkusen na Bay Arena z Atletico. Polacy grają tak samo jak z drugiej strony, no to lewą nogą Sebastian Szymański i on będzie teraz dokręcał piłkę do bramki. Polacy cofnęli się, teraz zbiegają pole karne, odbicie piłki jednak przez Meulię. Słoweńcy mają okazję do kontrataku, trzeba to przerwać. Reca przerywa, Krykowiak moim zdaniem faulowany, niemiecki arbiter podzielił moją opinię. Będziemy mieli rzut wolny, 36 metrów do bramki Jana Oblaka, kapitana swojej drużyny ubranego w czarny strój i tylko na tym czarnym stroju ta żółta opaska kapitańska się odznacza, którą w tej chwili poprawił na lewym ramieniu i te żółte, może cytrynowe, może seledynowe buty bramkarza reprezentacji Słowenii. Wszyscy zawodnicy Słowenii na linii pola karnego i znów ten mur, który trzeba będzie forsować, a jednocześnie nie przekraczać przy tym przepisów. Piotr Zieliński, siódemka na białej koszulce. Znów ta piłka będzie dokręcana w to miejsce między bramkarzem. Polacy ruszyli. Słoweńcy odbijają piłkę. Tym razem zdecydowanie dłużej. Jakżeż to zrobił Szymański? Kapelusz założył jednemu ze Słoweńców, czyli przerzucił nad nim piłkę. A teraz interwencja Góralskiego. Dobra asekuracja. 20 minuta spotkania na Stadionie Narodowym w Warszawie. Remisujemy ze Słowenią 1-1. Potrzebny jest spokój reprezentantom Polski, bo taka nerwowość powoduje, no, że drużyna słabsza, teoretycznie słabsza, ma więcej z gry, ma więcej okazji, więcej szans, natomiast za drużynę słabszą zdecydowanie należy uznać Słoweńców, mimo tego, co wydarzyło się w Lublanie, biorąc pod uwagę choćby wartość zawodników, no to gdyby był Milik w składzie reprezentacji Polski, to bylibyśmy dwa razy drożsi od Słoweńców, a tak trochę im ten Oblak zawyża. Jeszcze ranking. Polska na 21 miejscu w światowym rankingu, Słowenia na 65. Ale jak to mówi popularne porzekadło, rankingi nie grają, pieniądze też. Ale gra Robert Lewandowski i walczy w powietrzu. Walczy także Grzegorz Krychowiak. On przejął już piłkę, ależ świetnie zmierza w stronę bramki Oblaka, ale zatrzymany teraz przez Petara Stojanowicza. Dużo pracy ma Arkadiusz Reca z Ilicicem, a to są przecież byli koledzy z klubu, z Atalanty Bergamo. Ilicic gra tam teraz i gra świetnie. Ma znakomite statystyki, a Reca nie poradził sobie w Bergamo. Musiał szukać innego klubu, musiał szukać klubu, w którym będzie mógł grać i odbudować się. I w końcu znalazł taki w Ferrarze we Włoszech i gra tam w Spale razem z innym reprezentantem Polski, Tiago Cionkiem, i tam no, nie radzą sobie zbyt dobrze w tej włoskiej Serie A i celem na ten sezon dla nich jest tylko to, by się utrzymać. Wrzut piłki z autu w wykonaniu Słoweńców, Petar Stojanowicz do tyłu, do Michy Blażicia. Blażić, Lewandowski już go naciska, ale Blażic cały czas przy piłce, zagrywa teraz w pole karne Szczęsnego, tuż przed pole karne musiał interweniować Jan Bednarek, nie zastanawiał się, nie kombinował, od razu wybił piłkę poza linię boczną, więc wciąż przy piłce nasi rywale. Petar Stojanowicz, znów prawa strona boiska, czeka na piłkę Ilicic, ale kiwa się Stojanowicz. Teraz właśnie do Ilicicia, przy nim Grosicki, przy nim także Krychowiak, ale Ilicic cały czas czeka i biega z piłką. Na razie nie wykonuje żadnych ruchów, ale wykonał teraz i się pomylił. Źle podał i piłkę przejął Góralski, który został sfaulowany, więc zażegnane to niebezpieczeństwo pod bramką Wojciecha Szczęsnego. Nie będzie wykończenia akcji w wykonaniu Słoweńców. Będzie rzut wolny dla reprezentacji Polski. No i próba rozegrania tej akcji od tyłu, by znaleźć się pod bramką Jana Oblaka. 22 minuta spotkania, ciągle remis, 1-1. Ciągle te akcje bramkowe, no może jeszcze ta Piotra Zielińskiego, z tego powinna być bramka. Wtedy na 2-0 i wyglądałoby to zupełnie inaczej. Jędrzejczyk, pressing w wykonaniu zawodników Słowenii. Jednak weszliśmy spod tego pressingu, Góralski w środku, ale to kółko spowodowało, że już nie może być kontrataku, że może być tylko i wyłącznie gra pozycyjna. A zatem Bednarek w jego kierunku natychmiast biegnie, ma tam, że Bednarek rozgrywa piłkę króciutko, Jędrzejczyk, będzie dalekie podanie na lewą stronę w kierunku Kamila Grosickiego, przyjął piłkę na udo, jakże znakomicie to zrobił, natychmiast zagrał do ręce Reca, próbował dośrodkować, ale tam Stojanowicz wystawił prawą nogę i będzie znów korner. Zieliński biegnie jak sprinter do narożnika i Bednarek i Jędrzejczyk ruszają w pole karne. W asekuracji oczywiście ci najniżsi w reprezentacji Polski, a zatem Sebastian Szymański, Jacek Góralski, a żeby to była taka znakomita asekuracja jak trzeciej minucie, kiedy Szymański zdobył gola. Znów ta piłka będzie wpychała do bramki Oblaka, on wyszedł i teraz niewiele brakowało, aż złapał się za głowę Łukasz Piszczek, bo to on był tam na 5 metrze. Jakie to by było cudowne. W zasadzie miał piłkę na głowie. Przeniósł ją może 0,5 metra na tę poprzeczką bramki Jana Oblaka. To by było takie zwieńczenie tej kariery, że chyba do 30 minuty by nie czekali, tylko od razu po tym golu Łukasz Piszczek usiadłby na ławce. Teraz dalekie zagranie bramkarza Słowenii, Jędrzejczyk w górę w stronę Lewandowskiego. Ten przyjmuje piłkę w powietrzu, ale bez przerwy, jak przyczajeni za nim są zawodnicy ze Słowenii. Tak było w Ljubljanie, kiedy był przewracany, kiedy oni szybko dostawali te żółte kartki. Micha Meulia, potężny, brodaty piłkarz, który miał też żółtą kartkę również w Słowenii, a Stojanowicz do środka. Jędrzejczyk fauluje, sędzia nie przerywa gry. Słoweńcy coraz bliżej naszego pola karnego. Szczęsny wiedział, widział i zatrzymał Jasmina Kurticza, który już biegał w to pole karne i chciał strzelić gola. Brakuje tego spokoju, brakuje rozegrania. Krychowiak uwikłany w te akcje obronne, dlatego że Słoweńcy w tej chwili atakują. Ten pressing przeszkadza. Zieliński widoczny tylko i wyłącznie przy stałych fragmentach gry. No o te Góralskiego to raczej nie wymagajmy tego, żeby rozgrywał piłkę. Role w drużynie są podzielone, zdefiniowane. Hierarchia jest ustalona. Krychowiak do swojego kolegi Wojtka Szczęsnego. Ten wybiegł poza pole karne, zagrał do Jędrzejczyka. Piłkarz warszawskiej Legii popatrzył. Jędrzejczyk także, jeżeli on będzie podawał, to będzie dalekie zagranie, takie 70-metrowe na drugą stronę. Krychowiak, Góralski, problem z przyjęciem piłki. Jędrzejczyk, tym razem po ziemi, doskonale do Lewandowskiego. Lewandowski szuka miejsca na prawej stronie. Starał się grać między lewego a środkowego obrońcę, nie udało się, ale odzyskał piłkę Piszczek w środku boiska. Wycofuje do Krychowiaka, a ten natychmiast do Lewandowskiego. Lewandowski jest na skrzydle po prawej stronie i walczył tam z nim Jure Balkowet i odbił tę piłkę i będzie ona wrzucana z autu. I znów pewnie daleko, chyba że wolne miejsce. Jest wolne miejsce, a zatem jest Góralski. Krótkie, mocne zagranie do Szymańskiego. Miał problemy z opanowaniem piłki, ale Góralski jak ściana, jak mur, trzeci raz. I zabiera piłkę, tym razem jednak z przekroczeniem przepisów. Ten mecz tu na Stadionie Narodowym, mecz ważny, choć z drugiej strony wiemy, Polska na pierwszym miejscu, awans już dawno po meczu z Macedonią Północną, po spotkaniu z Izraelem, pierwsze miejsce w grupie, wszystko wiadomo, raczej szans na losowanie z pierwszego koszyka w Bukareszcie 30 listopada nie mamy, ale dobrze by było skończyć tę eliminację zwycięsko. A przecież reprezentacja Słowenii, mówiąc potocznie, nie leży zupełnie polskim piłkarzom. Rozegraliśmy piłkarzom tylko? I koszykarzom, i piłkarzom ręcznym, i siatkarzom. Więc sporo tego jest. To jest kraj, który jest nieprawdopodobnie mocny w sportach zespołowych. 3 razy mierzyliśmy się w meczach o punkty ze Słoweńcami. Nie wygraliśmy jeszcze nigdy w historii. 2 razy w eliminacjach Mistrzostw Świata 2010 do RPA. Tam był remis we Wrocławiu i później porażka aż 0-3 w Bariborze i potem ten wrześniowy mecz w tym roku w Lublanie też pamiętamy. Także porażka 0-2, a dziś na pewno już Polacy mają gola, mają to trafienie. Trzeba jeszcze strzelić więcej, by wygrać na koniec tych udanych eliminacji. Teraz już Słoweńcy bliżej bramki Szczęsnego. Strzał, ale to był sygnalizowany i też niecelny strzał Jasmina Kurticia, więc nie było zagrożenia pod bramką Wojciecha Szczęsnego, który pracy w tym spotkaniu ma naprawdę sporo. O ile Izrael nie stwarzał zbyt wielu sytuacji w meczu w Jerozolimie 3 dni temu, Wojciech Szczęsny miał naprawdę spokojne 90 minut, może z wyjątkiem tej szaleńczej tam końcówki na stadionie Tediego Kolka, ale dziś już zdecydowanie więcej narobił się w bramce biało-czerwonych ten polski golkiper. Teraz już piłka na lewe skrzydło do Grosickiego, Grosicki do Lewandowskiego, Lewandowski bliżej pola karnego, ale odskoczyła mu nieco piłka po przyjęciu. Od razu przewrócił się na tej nierównej murawie Lewandowski, stracił piłkę i mają ją Słoweńcy, ale naciskają biało-czerwoni. Oszukany teraz nieco próbując odebrać tę piłkę Kamil Grosicki. Po raz drugi oszukali go, rozgrywając tę akcję Słoweńcy, którzy pędzą prawym skrzydłem. Bardzo udanie teraz Stojanowicz, ale w końcu Krychowiak zażegnał to niebezpieczeństwo, podając na środek do Piotra Zielińskiego, który dziś gra z siódemką, tak jak jego kolega z Napoli, Arkadiusz Milik. Na co dzień, można powiedzieć, w reprezentacji Polski dziś te numery trochę się przetasowały przez to, że na boisku jest Łukasz Piszczek. Jeszcze przez te kilka minut prawdopodobnie będzie biegał po murawie Stadionu Narodowego prawy obrońca reprezentacji Polski. Teraz świetna akcja biało-czerwonych. Kamil Grosicki jest bliżej pola karnego, pole góralski, ale Grosicki jednak próbował chyba strzelać, ale ten strzał zupełnie nieudany w wykonaniu skrzydłowego Hull City. I Grosicki, który miał świetne występy za kadencji Adama Nawałki, za Jerzego Brzęczka już nie widać u niego tej znakomitej gry. Próbuje cały czas coś dobrego stworzyć, odkąd selekcjonerem jest Jerzy Brzęczek, bo tak naprawdę nie jest już, można powiedzieć, pewniakiem w jedenastce Brzęczka. Jeszcze kilka ładnych miesięcy nas czeka do finałów Mistrzostw Europy, no i będzie musiał jeszcze udowodnić tę przydatność do pierwszej jedenastki Kamil Grosicki. Słowenia, środek boiska, Góralski znakomicie odbiera piłkę. Świetnie to zrobił. Diol tak nie wiedział, czy piłka jest po jego lewej stronie, czy po prawej. Stracił ją. Teraz znów akcja Słoweńców, teraz faule Piszczka. Znają się doskonale z Bundesligi Daniel Siebert i Łukasz Piszczek. Wielokrotnie Siebert sędziował te mecze z udziałem Borussii Dortmund, w której Łukasz Piszczek chce skończyć swoją karierę. To kontrakt jest do czerwca przyszłego roku, ale kiedy rozmawiałem z nim w sobotę, powiedział, że trwają rozmowy, że prawdopodobnie zostanie przedłużony jeszcze o rok. Kiedy spytałem, a może gdzie indziej, może w innej klubie, może na innej pozycji, powiedział nie, zdecydowanie nie w Dortmundzie i na pozycji prawego obrońcy. A może LKS Goczałkowice, tak przynajmniej na chwilę? Po przerwie na pewno tak, o tym również mówił. Łukasz Piszczek już sobie pomnik w Goczałkowicach wystawił. Nie taki monument, pod którym składa się kwiaty, tylko wprowadził do Goczałkowic Akademię Piłkarską Borussii Dortmund. Jedyny certyfikowany przez klub z Dortmundu taki obiekt i w ogóle całą szkółkę na całym świecie. Jedyny poza Niemcami. Słoweńcy przy piłce i liczyć w stronę Matawsza. On już raz pokonał Szczęsnego, ale nie tym razem w 30 minucie. To mu się nie uda, bo złapał piłkę polski bramkarz i od razu wprowadził ją do gry, podając do Jana Bednarka. Bednarek świetnie czuje się w obronie z Kamilem Glikiem. Oni stworzyli fantastyczny duet. Tak naprawdę w tych eliminacjach nie straciliśmy zbyt wielu goli. 3, dzisiaj 4, no ale na razie wygląda to świetnie. Natomiast dziś Glika już w kadrze nie ma, bo musiał zejść z boiska. Teraz Krychowiak, dobre zagranie, ale ciut za mocne do Roberta Lewandowskiego i Jan Oblak, podobnie jak Wojciech Szczęsny pół minuty temu spokojnie złapał piłkę i również wprowadził ją do gry. Na razie takie rwane to spotkanie i z jednej, i z drugiej strony nie widać faworyta w tym meczu. Faworyt na razie jest tylko na papierze, a jest nim reprezentacja Polski. I dobrze byłoby, gdyby podopieczni Jerzego Brzęczka udowodnili, że rzeczywiście są najlepszym zespołem w tej grupie. Udowodnili to na koniec eliminacji, byśmy w dobrych humorach poczekali już sobie do marca, do następnych meczów. A teraz dośrodkowanie, znów Matawz walczy z nim, Arkadiusz Resa. Przewraca się Matawz, nie ma mowy o faulu. Będzie wybicie piłki spod bramki Wojciecha Szczęsnego. Pół godziny gry za nami. Na razie ani widu, ani słychu, żeby miał zejść z boiska Łukasz Piszczek. Ale chyba zaraz zejdzie, dlatego że wróciło z rozgrzewki. Dwóch reprezentantów Polski już usiedli na ławce. Już za chwilę będzie zmiana i Tomasz Kędziora prawdopodobnie pojawi się na boisku. Na razie jednak Piszczek rozgrywa piłkę z Jędrzejczykiem. Juszel, zagranie do środka, do Bednarka. To ciągle nasza połowa. Jeszcze nie przekroczyliśmy linii środkowej. Arkadiusz Reca zniknął nam przez moment. To Grosicki brał ciężar gry na swoje barki. Teraz Reca pobiegł wzdłuż bocznej linii boiska, ale Grosicki złamał akcję. Trener Jerzy Brzęczek zwracał mu uwagę, że trzeba było jednak grać wzdłuż bocznej linii boiska. Piłka po prawej stronie, zagranie na lewą, jednak Stojanowicz przejmuje piłkę. Będzie kartka, powinna być kartka dla Recy, dlatego że złapał Iliciccia, przewrócił go, faul taktyczny. Oczywiście jest kartka w kolorze koszulki sędziego. Daniel Zibert ukarał Arkadiusza Lecę, a Iliciccia mnie zachwyca. To nie jest zawodnik najmłodszy, on ma 31 lat, ma 190 cm, a jednocześnie jest zwinny, jest gibki, potrafi przełożyć zawodnika z jednej nogi na drugą, choć oczywiście woli to zrobić na lewą nogę, dlatego że ten magiczny dotyk lewą nogą nieraz powoduje, że strzela bramki. No gra z Atalantą Bergamo, widzę mistrzów, ale jak na razie nie najlepiej. W czterech meczach jeden punkt i czwarte miejsce, raczej bez szans na awans i tylko z marzeniami o Lidze Europy, a Słowenia atakuje. A w Atalancie gra na pozycji środkowego napastnika, natomiast w reprezentacji Słowenii na skrzydle, co ciekawe, w tym sezonie pokonał już Wojciech Szczęsnego, to było, przepraszam, w maju, w ubiegłym sezonie, natomiast w tym sezonie pokonał m.in. bramkarza Napoli, w którym gra Arkadiusz Miligi, Piotr Zieliński, jak również bramkarza Fiorentiny, którym jest Bartłomiej Drągowski, młodzieżowy reprezentant Polski. Rzut wolny dla Słoweńców. Będzie miał okazję liczyć, właśnie podawać piłkę lewą nogą oczywiście, więc ponieważ to jest z lewej strony, patrząc z pozycji Wojciecha Szczęsnego, więc znów to będzie piłka, która będzie dolatywała do bramki. Słoweńcy ruszyli, jest tam walka pozycyjna, odbicie piłki, jednak na tyle niedobre, że ta znów znajduje się poza końcową linią boiska, zatem jeszcze raz będzie miała reprezentacja Słowenii okazję do tego, aby dośrodkować. Jeszcze raz Iliciccia, tym razem zupełnie inaczej. Lewandowski w polu karnym naszym, ale nie ma go pod polem karnym, a jest kontratak polskiej drużyny. Tak, wiadomo było, że przewrócą, no bo tak się robi. Wiadomo, że powinna być żółta kartka dla Petera Stojanowicza. Nie rozumiem, dlaczego tym razem sędzia tej kartki nie daje, skoro Arkadiusz Reca w podobnej sytuacji taką właśnie kartkę otrzymał. A teraz Reca wziął piłkę żółto-czerwoną nad głowę, napiął mięśnie brzucha, wciągnął powietrze i taki daleki, mocny wyrzut w stronę Szymańskiego. Szymański przy tym potężnym mełni, no jak dzieciak wygląda, 174 cm jeszcze nieobudowane mięśniami, ciągle wydaje się takim mikrusem, takim zawodnikiem, którego można odepchnąć, przepchnąć, zabrać mu piłkę, a to on jednak strzelił tę bramkę dającą prowadzenie Polakom w trzeciej minucie spotkania. I teraz czy będzie inaczej, bo jest i Szymański, i Zieliński przy narożniku, patrząc od bramki Oblaka z prawej strony, a zatem Polacy znów weszli do bramki, teraz od tej bramki odlecieli, dobrze, fantastycznie wypracowana ta akcja, szkoda, że nie padła bramka. Robert Lewandowski strzelał głową, ale to jest to, co widać było, że na treningach wypracowane, że przyzwyczailiśmy Oblaka do tego, że zamykamy go w bramce, a tu w tym momencie zrobił zupełnie inaczej i była czysta pozycja. Mamy czasami pretensje do reprezentantów Polski o to, że te rzuty rożne, czy w ogóle stałe fragmenty gry nie są rozegrane najlepiej, na najwyższym poziomie, a tutaj naprawdę trzeba pochwalić po kilku rzutach już rożnych w wykonaniu Piotra Zielińskiego z lewej strony. Tym razem Sebastian Szymański. Zaskoczeni byli obrońcy reprezentacji Słowenii, ale żeby zaskoczyć Jana Oblaka, to potrzeba znacznie, znacznie więcej, nawet jeśli nazywa się Robert Lewandowski. No, w ostatnim meczu Ligi Mistrzów zaskoczył go własny zawodnik, Tomas. I to są te najtrudniejsze strzały, które broni się bramkarzom, bo oni nie zakładają raczej, że na listę strzelców będzie pisywał się ich kolega z drużyny. Teraz jest taki okres marazmu na boisku. 36 minuta. Ludzie na trybunach też przycichli. Ten stadion w kolorach raczej ciemnej czerwieni. Tej bieli jest niewiele, no ale pamiętajmy, mimo że ciepło, to jednak druga połowa listopada. Tu raczej w samej białej koszulce nikt na trybunach nie będzie siedział. Artur Jędrzejczyk do linii środkowej boiska. Prawa strona, zagranie, ale Balkowec przejmuje piłkę, zatrzymał się, poczekał. Słoweńcom nie zależy w tej chwili na forsowaniu tempa. Podanie do bramkarza, Oblak prawą nogą, aż tam piach poleciał z tej trawy położonej w polu karnym, bo przypominamy Państwu, ale o tym za chwilę, bo Kamil Grosicki wbiega w pole karne. Grosicki patrzy, Grosicki chciał zagrać jak we Frankfurcie zewnętrzną częścią prawej nogi do wbiegającego Lewandowskiego, ale połapał się w tym wszystkim Petar Stojanowicz i piłkarz Dinama wybił piłkę. Teraz znów idą we dwóch i Piotr Zieliński i Sebastian Szymański i w tej chwili kłębią się myśli w głowie słoweńskich obrońców oraz bramkarza, w jaki sposób będzie dośrodkowywana ta piłka, czy znów w powstałym fragmencie gry zagrozimy słoweńskiej bramce. Krzyk na trybunach potężnieje, ludzie chcą gola, Szymański dośrodkowuje, ale za chwilę Polacy zrobią to jeszcze raz, dlatego że piłka wybita przez Mastawrza, który zjawił się we własnym polu karnym, wysoki, mocno zbudowany napastnik, strzelec gola na 1-1, a Szymański ustawił już piłkę, podniósł prawą rękę, już wiedzą jak będzie wyglądało dośrodkowanie. Tym razem musimy zagrać i zagrał Reca do tyłu, do Góralskiego. Góralski popatrzył boki boiska od razu. Krychowiak po jednej stronie, Szymański po drugiej. Reca jednak w środek do Grosickiego. To się nie udało i tak popatrzył na Biola i zastanowił się i pomyślał. Mam żółtą kartkę, nie będę wchodził ostro, bo za chwilę mogę wylecieć z boiska. Łukasz Piszczek ciągle na boisku. Łukasz Piszczek ciągle jest potrzebny. Jest 1-1. Nie można pozbawiać się zmiany, a Słowenia tak atakuje w tej chwili lewą stroną boiska, po drugiej stronie i liczy, czeka na piłkę. Polacy zabierają? Nie, jednak nie i niewiele brakowało, żeby Kurtycz zdobył tą bramkę, dlatego że taka bezpańska piłka, tak jakby nie wiedzieli nasi, który z nich mają odbić i w którym kierunku, i rozpoczyna od akcji bramkowej Wojciech Szczęsny. Spóźniona interwencja w defensywie Jacka Góralskiego, a teraz no mało brakowało, a przejęliby piłkę słoweńską. Ale fantastyczne zagranie tuż nad czupryną, piękne, dokładne. Góralski na przebój, Góralski przed polem karnym, Góralski do Szymańskiego, ale w tej chwili nie dał rady zawodnik moskiewskiego Dynama. Trzeba było tam zrobić obrót, a tutaj na tej murawie Stadionu Narodowego nie jest go zrobić łatwo. Mówiliśmy o tym piasku i tu widać, jak się patrzy na tą murawę, że tego piasku jest dużo, bo ta trawa była zagęszczana piaskiem. To jest murawa tymczasowa, kładziona zaledwie na tydzień, tylko na jeden mecz. Ona nie jest związana z podłożem i w związku z tym wszyscy piłkarze czują się tutaj troszeczkę inaczej, no ale ta liczba wydarzeń na Stadionie Narodowym powoduje, że to nie jest tylko i wyłącznie stadion piłkarski i piłkarze, no można powiedzieć, że są mile oczekiwanymi, ale tylko gośćmi. W piłce nożnej wszyscy muszą zarabiać, nie tylko piłkarze, ale również stadiony. Kamil Grosicki podaje do środka, tam jest Jacek Góralski, podanie teraz do Jędrzejczyka. Brak tej zmiany Piszczka właśnie spowodowana jest tym, że Jędrzejczyk musiał zmienić Kamila Glika i nie ma już zmiany w tej pierwszej połowie spotkania. Tak można powiedzieć, bo nie chce się wystrzelać z tych zmian Brzęczek, ale na razie przecież dobrze to wygląda. Po tej prawej stronie boiska Łukasz Piszczek na pewno się nie obrazi, że musi rozegrać więcej minut w dzisiejszym spotkaniu. Teraz właśnie on przy piłce, Piszczek w polu karnym, mało brakowało, podałby do Lewandowskiego, jednak zablokowane to jego dośrodkowanie i będzie jeszcze rzut rożny dla reprezentacji Polski. Tym razem Zieliński będzie dośrodkowywał z prawej strony. Zazwyczaj z prawej strony Szymański, z lewej Zieliński. Teraz zamienili się obaj panowie. A zatem zmieniamy schemat. I to dobrze, bo nie wolno rywala przyzwyczaić tylko i wyłącznie do jednego rozgrywania piłki. Szuka miejsca dla siebie Lewandowski, jest w powietrzu, ale piłka ciągle pod nogami Zielińskiego. Ten nie czekał do Piszczka. Piszczek piętą do tyłu, tam jednak Iliczyć. Piłka znów trafia do Piszczka na prawą stronę. Zieliński, nieudany dribbling, zabierają piłkę i Iliczyć, ale nie dał oszukać się. Jacek Góralski przerwał tę akcję i dostaje brawo od 54 tysięcy kibiców na Stadionie Narodowym w Warszawie. Takie są właśnie zadania Jacka Góralskiego. On nie ma za bardzo tych zadań ofensywnych. On nie musi wprowadzać piłki do przodu. Od tego jest Krychowiak. Od tego jest chociażby Piotr Zieliński grający nieco z przodu. Jacek Góralski przede wszystkim musi, no mówiąc brzydko, kasować tych słoweńskich pomocników i napastników, którzy chcą stanąć oko w oko z Wojciechem Szczęsnym. niecałe 5 minut do zakończenia podstawowego czasu pierwszej połowy spotkania. No i jest skandowane nazwisko numer jeden, jeśli chodzi o to dzisiejsze spotkanie, czyli Łukasz Piszczek. On jest zawodnikiem, który jest dzisiaj najważniejszy w reprezentacji Polski i wciąż jest na boisku. A teraz Słoweńcy atakują, ale wysoko wyskoczył Artur Jędrzejczyk, wybił piłkę głową, przejął teraz Zieliński, podał do Krychowiaka. Krychowiak wysoko na lewą stronę próbował, ale piłka na lewą stronę nie poleciała, a poleciała wprost do Jana Oblaka. Bramkarz reprezentacji Słowenii już tę piłkę zatrzymał. No dziwi mnie to, że Krychowiak nie potrafił w tej akcji celnie podać. Przyzwyczaił nas do tego, że jest w coraz lepszej formie. No i wydaje się, że ta forma rośnie wprost proporcjonalnie do jego włosów. Tak, ale to dopiero pierwsze niecelne podanie Grzegorza Krychowiaka w tym meczu. Fantastycznie gra. Rzeczywiście ta erupcja skuteczności, tego talentu strzeleckiego, rozgrywania piłki, ale też z drugiej strony ciągle tylko po lekarzach i po szpitalach chodzi, dlatego że dwa razy zatrucia, jeżeli chodzi o tę piłkę klubową, to nie miało wpływu na reprezentację, a patrzymy teraz i on nie występował z bandażem na nadgarstku, tak jak Kamil Glik występuje zawsze, ale lewa ręka Grzegorza Krychowiaka jest obwiązana i to nie jest jakaś bransoletka, to nie jest żaden talizman, znów coś musiało się stać. Słoweńcy przy przecież jeszcze niedawno miał wstrząśnienie mózgu i wydawało się, że nie zagra w tych dwóch meczach. A on nie dość, że zagrał, to jeszcze Izraeliowi gola strzelił. I to w czwartej minucie, na samym początku tego spotkania. No, wydaje się, że niezniszczalny jest Grzegorz Krychowiak, a do tego w świetnej formie, ale teraz musi bronić, bo Słoweńcy nacierają. Lewa strona boiska, próba dośrodkowania, zablokowane to podanie w stronę pola karnego. Będzie więc rzut rożny dla naszych rywali. Oni tych rzutów rożnych za dużo nie mieli. Chyba raz albo dwa razy wbijał piłkę w pole karne Szczęsnego Josip Ilicic. A on teraz po raz pierwszy w tym meczu do lewego narożnika zmierza, ustawił już sobie piłkę i będzie za chwilę albo krótko rozgrywał z Balkowcem, albo będzie wrzucał tę piłkę, jest wrzutka w pole karne. Czy ktoś to zamknie? Nie. Na szczęście wybił piłkę Artur Jędrzejczyk. Wyskoczył najwyżej, jest szansa na kontratak, ale ten kontratak ktoś musi rozpocząć, ktoś to musi obmyślić. No i teraz Łukasz Piszczek do przodu, ale zablokowane to podanie w stronę Roberta Lewandowskiego. Ci zawodnicy grali przecież nie tylko wielokrotnie w reprezentacji Polski, grali wiele lat przecież w Borussii Dortmund, znają się, rozumieją się bez słów i może ta przyjaźń między Lewandowskim a Piszczkiem nie jest tak olbrzymia jak między Piszczkiem a Błaszczykowskim, to jednak na boisku są to prawdziwi koledzy, którzy rozumieją się znakomicie. Teraz jednak im nie wyszła ta akcja, stracili piłkę biało-czerwoni, a to oznacza, że zyskali ją Słoweńcy, którzy już pędzą prawą stroną. Petar Stojanowicz, kolega Damiana Kądziora z Dinama Zagrzeb. Kądziora na razie na boisku nie ma, Stojanowicz jest przy prawej linii boiska, wziął teraz piłkę w ręce, bo będzie wrzut piłki z autu, ale to za chwilę, kiedy no, otrząśnie się jeden ze Słoweńców, Josip Ilicic. On już powstał z tej murawy na Stadionie Narodowym, przyjął piłkę, zagrał ją na lewe skrzydło do Balkowca. Ten trochę niedokładnie ją przyjął, ale nie stracił. Werbić, lewa strona boiska, zagranie do środka. Tam jest Kurtić, wypychany przez biało-czerwonych. Walczy jak lew ten młodziutki i malutki na tym boisku wśród tych wysokich Słoweńców. Sebastian Szymański, udało się piłkę odzyskać. Może jeszcze coś stworzymy tuż przed przerwą. Dlatego, że reprezentacja Słowenii to jest chyba najwyższy zespół w naszej grupie. Tu chłop w chłopa ma 1,90 m i nie mówimy tutaj o obrońcach, ale również o napastnikach, o tej linii środkowej, gdzie każdy z zawodników potężnie obudowany mięśniami, jakieś 188-190 cm. Ilicic wtrącił tylko piłkę lewą nogą i ta natychmiast poleciała do przodu na prawym skrzydle i już ruszyło tam dwóch Słoweńców. Teraz chyba zdenerwowany nasz selekcjoner Jerzy Brzęczek, bo opuścił ten prostokąt, w którym mogą poruszać się trenerzy. Za chwilę sędzia asystent pokaże, o ile minut przedłużona zostanie ta pierwsza połowa spotkania. Dwie to na pewno, bo ta przerwa związana z kontuzją i schodzeniem z boiska Kamila Glika trwała co najmniej 120, a może 180 sekund. Lewandowski w takim piruecie był faulowany, a ucierpiał ten, który faulował. Bardzo często tak się zdarza. Lewandowski dwa obroty, a technika tak znakomita, że piłka przez cały czas była przy nodze. A zatem środek boiska to koło środkowe. Zieliński w dalszym ciągu w tym miejscu nie ma przeniesienia gry. Nie ruszył do przodu jeszcze ani Piszczek, ani Szymański. Grosicki zobaczył ręce. Grosicki zbliża się do pola karnego. Grosicki zagrywa, przepuszcza piłkę. Szymański, będzie strzał Szymańskiego właśnie Wydaje mi się, że ta piłka dotykała któregoś ze słoweńskich zawodników, ale sędzia był zupełnie innego zdania. A zatem 4 minuty. Dużo, ale rzeczywiście chyba ta przerwa tyle trwała. To będzie długi, długi wieczór na Stadionie Narodowym w Warszawie, ale nie mamy nic przeciwko, bo oglądanie reprezentacji Polski, mówienie o niej, to dla nas prawdziwa przyjemność, szczególnie jeśli już jesteśmy na wielkiej imprezie i gramy dziś tylko o to, by dobrze zakończyć te udane eliminacje, a przed chwilą zza pola karnego strzelał Sebastian Szymański, no i tak pomyśleliśmy, że no nic dwa razy się nie zdarza, już tym razem mu nie wyszło tak ładne uderzenie jak na początku spotkania. Ale z drugiej strony, no można słowa innej piosenki przywołać, wszystko się zdarzyć. Może się zdarzyć wszystko, także pod bramką Wojciecha Szczęsnego, dlatego atakują zaciekle Słoweńcy prawe skrzydło. Tam jest Petar Stojanowicz. Stojanowicz się przy nim, już jeden z biało-czerwonych, próbuje wybić mu piłkę, Arkadiusz Reca. Stojanowicz świetnie utrzymał się przy piłce, podał do Ilicicia, największa gwiazda reprezentacji Słowenii, z pola oczywiście podaje do Stojanowicza. Stojanowicz do środka, czekają Słoweńcy na to, by otworzyła się jakaś brama i by mogli przejść w stronę pola karnego Szczęsnego. Coraz mniej czasu w tej pierwszej połowie spotkania, nie chcą stracić piłki nasi rywale, więc pędzą jeszcze lewym skrzydłem, ależ się świetnie utrzymali, ale odskoczyła ta piłka Beniaminowi Werbiciowi. On także sporo krwi napsuł nam w Lublanie, ale dziś nie jest aż tak widoczny, aż tak często się nie pokazuje, dlatego już piłkę w rękach ma Wojciech Szczęsny, ale wyrzucił ją. Dlaczego ją wyrzucił? Dlatego, że będzie zmiana w reprezentacji Polski. Już ustawione przy linii bocznej Tomasz Kędziora. To oznacza, że wszyscy ludzie na Stadionie Narodowym w Warszawie stają i dziękują Łukaszowi Piszczkowi za te 66 meczów w reprezentacji Polski, za te wspaniałe bramki, za piękną grę. Dziękujemy Ci, Łukasz, i my także pijemy brawo. Utworzyli szpaler zarówno zawodnicy reprezentacji Polski, jak i Słowenii. I w tym szpalerze idzie właśnie Łukasz Piszczek, dotykając dłońmi obu rąk zawodników, którzy tam stali. Fantastyczne pożegnanie fantastycznego piłkarza. Podszedł także selekcjoner, a ludzie dziękują. Nie tylko oklaskami, ale również werbalnie. Matiasz Kek, trener reprezentacji Słowenii, także przyłączył się do tego. Ostatni mecz, ostatnia minuta, rozegrał 47 minut w drugiej połowie. Jeszcze są te podziękowania od zawodników rezerwowych, członków sztabu szkoleniowego. Przecież nie jego, on skończył jeszcze za kadencji Adama Napałki. Za chwilę tę biało-czerwoną koszulkę z numerem 20, przecież ma tych koszulek reprezentacji Polski bardzo dużo, zdejmie, schowaj, to będzie najcenniejsza pamiątka. Łukasz Piszczek, wspaniałe lata w reprezentacji Polski. 4 wielkie turnieje, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy przecież dwukrotnie. No i to była bardzo, bardzo ważna postać w reprezentacji Polski. Przecież w ostatnich latach w ogóle nie było tematu prawej obrony. My się nie musieliśmy martwić o to, co będzie na tej pozycji, bo wiedzieliśmy, że zawsze tam znajdzie się Łukasz Piszczek. Już to się nie powtórzy, już tego nie będzie, bo Łukasz Piszczek zakończył reprezentacyjną karierę. Ale panowie, święto się skończyło. Teraz trzeba grać, trzeba bronić się. Ilicicz, lewa noga, szuka możliwości do strzału. To się nie udało. 3 zawodników reprezentacji Polski. On się uwolnił, dostał piłkę od Stojanowicza. Będzie dośrodkowywał lewą nogą, prawą. Nie, dlatego że Krychowiak go przewrócił i będzie w tej ostatniej minucie pierwszej połowy spotkania wolny dla reprezentacji Słowenii. Mieliśmy piękne święto, mieliśmy piękne podziękowanie, na które zasłużył Łukasz Piszczek, a teraz trzeba się zrewanżować Słoweńcom i wygrać ten mecz, żeby oni nie mieli dodatniego bilansu w tych eliminacjach. Ilicz ustawił piłkę wysoki w tym niebieskim stroju, jasno włosy wyprostowane. Wydaje się, że ma zdecydowanie więcej niż te 190 cm. Lewą nogą 4-metrowy rozbieg. Popatrzył jeszcze, jak ustawieni są jego koledzy. Mełnia jest w polu karnym. Ilicz, dośrodkowanie. Wydawało mi się nawet, że on chyba strzelał na bramkę Wojciecha Szczęsnego, no ale tutaj centymetry niedokładności na piłce to jest metry niedokładności, jeżeli chodzi o bramkę. Pierwsza połowa zakończona, wymarzony początek meczu. Sebastian Szymański, trzecia minuta i gol lewą nogą zza linii pola karnego. I to wyrównanie, w 14 minucie przez Tima Matawrza. Wówczas, kiedy nie było już na boisku kontuzjowanego Kamila Glika, na razie jest remis 1-1, ale przed nami jeszcze druga część meczu. Andrzej Janisz, Filip Jastrzębski, do których wrócimy za kilkanaście minut już bez Łukasza Piszczka. Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam na drogowy raport radiowej jedynki i dramatyczny głos przejścia na polsko-ukraińskiej granicy. Pozwolę sobie poruszyć temat przejścia granicznego Ukraina-Polska, dokładnie Korczowa, w sprawie tego rewelacyjnego systemu, gdzie osoba kierowca odprawiający, stojący trzy razy w tej samej kolejce, no, ma badania, które potwierdzają, że to jest szybciej niż jedna kolejka. Przez te systemy na dzień dzisiejszy, podobno na Chrebennym jest jeszcze większa katastrofa. Na Korczowej w tej chwili kierowcy braknie 3 doby, żeby przejechać. Zwierzętami zainteresowali się wszyscy, wow, wielkie larum. Ludźmi nie interesuje się nikt. Bo może ci, co stoją tutaj właśnie na tej granicy, to nie są traktowani jako ludzie. Bo czasami mam takie wrażenie po prostu, bo zwierzęta jadą bez kolejki. W ogóle jesteśmy niczym w stosunku do zwierząt. To dramat, a najgorsze jest tym wszystkim to, że ten dramat kierowców trwa już wiele lat. Na autostradzie A1 między Toruniem a Łodzią, pomiędzy węzłem Kowala a węzłem Kutno Północ na 217 km, awaria ciężarówki i zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Łodzi. Na S3 między Zieloną Górą a Legnicą za węzłem Głogów na 251 km po zdarzeniu 2 ciężarówek z autem osobowym, zdarzeniu, w którym jedna osoba została ranna, zablokowana jest jezdnia w kierunku Legnicy. Trzeba korzystać z objazdu przez węzeł Głogów Południe, potem drogą techniczną do węzła Kazimierzów. Na S8 w Warszawie korek od węzła Konotopa aż po przeprawę przez Wisłę, to na jezdni w kierunku Białego Stoku. Droga numer 19, odcinek Łosice, Międzyrzec Podlaski, miejscowość Szańków, Kolonia, 189 km, zderzenie auta dostawczego z autem ciężarowym. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. 22 513 11 11 to jest numer do Radia Kierowców. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności radiowej jedynki, Piotr Paszkowski. Posłowie przegłosowali wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. PiS wycofało z Sejmu projekt ustawy znoszący limit składek na ZUS. Sejm przyjął wotum zaufania dla rządu. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki, odpowiadając na pytania posłów, dużo mówił o liczbach. Podkreślał duży wpływ z podatku CIT. Wspominał, że przez 4 lata o 60 miliardów wzrosły dochody z podatku VAT. Przekonywał też, że w porównaniu do poprzednich rządów zdecydowanie wzrosły wydatki na oświatę i służbę zdrowia. W Sejmie jest Tomasz Zielenkiewicz. Mateusz Morawiecki wspominał, że mimo wycofania projektu w sprawie 30-krotności składek na ZUS, jego rząd będzie się starał utrzymywać zrównoważony budżet. Premier odpowiadał też na pytania dotyczące walki o czyste powietrze. Przez 4 lata, które rządziliśmy, nastąpił wzrost liczby lekarzy w systemie, w całym naszym systemie służby zdrowia o 11 tysięcy, a pielęgniarek o 17 tysięcy. Z 70 miliardów złotych wydatków na służbę zdrowia wzrost do 105-106 miliardów. Premier jako sukces wymienił też program Czyste Powietrze, zapowiedział, że reforma wymiaru sprawiedliwości będzie kontynuowana. Zakończył słowami, że celem jego rządu będzie silna Polska. Przypomnę, dosłownie przed chwilą rząd Mateusza Morawieckiego poparło 237 posłów, przeciw było 214, wstrzymało się 3. Relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. Dziękujemy. A jak już wspominał nasz reporter, Prawo i Sprawiedliwość wycofało z porządku obrad Sejmu projekt o likwidacji limitu 30-krotności składek na ZUS. Poseł wnioskodawca Marcin Horała wyjaśnił, że wycofanie propozycji to efekt braku zgodności z grupą posłów z Porozumienia Jarosława Gowina. W wyniku toczących się rozmów widać było, że no, wszystko wskazuje na to, że nie będzie dla niego większości w parlamencie. To też nic na siłę. Budżet zaplanowany był całkowicie bez deficytu. No, teraz rośnie pewne ryzyko, że może jakiś minimalny deficyt wystąpić. Natomiast oczywiście żadne wydatki budżetowe z tego powodu nie są zagrożone. Szef klubu Platformy Obywatelskiej Borys Budka uważa, że PiS nie wycofało tej ustawy na stałe. Dzisiaj realnym było odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Ten czas PiS-owi jest potrzebny na to, by przekonać polityków albo Porozumienia, albo klubu Lewicy do tego, by w jakiejś formule poprzeć zniesienie ograniczenia 30-krotności. Projekt PiS-u zakładał likwidację od przyszłego roku górnego limitu przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Według autorów propozycji dzięki niej do budżetu państwa miało wpłynąć dodatkowe 7 miliardów złotych. Przed 19 papież wyruszył z pielgrzymką do Tajlandii i Japonii. Samolot z papieżem włoskich linii Alitalia wyląduje w Bangkoku jutro wczesnym rankiem czasu polskiego. To 32. podróż zagraniczna Franciszka. Motto podróży do Tajlandii brzmi uczniowie Chrystusa, uczniowie misjonarze. Przypada w 350. rocznicę powstania w tym kraju wikariatu apostolskiego. Jutrzejszy dzień, poza oficjalnym powitaniem na lotnisku, przeznaczony jest w całości na odpoczynek. We czwartek papież odprawi mszę świętą na Stadionie Narodowym w Bangkoku. W Tajlandii przytłaczającą część blisko 70 milionów mieszkańców stanowią buddyści. Chrześcijan jest około 300 tysięcy. Na spotkanie z papieżem przybędą również katolicy z sąsiedniego Laosu i Kambodży. W sobotę Franciszek uda się do Japonii. Następnego dnia w Nagasaki ma wygłosić orędzie na temat broni nuklearnej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który w sobotę trafił bez zapowiedzi do szpitala, powiedział dziś, że było to bardzo rutynowe badanie. Media kwestionują jednak tę wersję, oceniają, że wizyta nie była rutynowa, a zapewnienia prezydenta są niewiarygodne. Telewizja CNN przypomniała, że w roku 2018 zdiagnozowano u Trumpa chorobę serca, która może w ciągu 3-5 lat doprowadzić do zawału. Z kolei przychylna prezydentowi telewizja Fox nazwała zdrowie Trumpa nadludzkim. To już oficjalne. Łysica nie jest najwyższym szczytem w Górach Świętokrzyskich. Wyższa okazała się leżąca tuż obok Góra Agaty, mająca 613 metrów i 96 centymetrów. Różnica nie jest duża, wynosi zaledwie nieco ponad 60 centymetrów. Dokładne pomiary dokumentujące wysokość dwóch gór przedstawili w lutym naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej. Potem Świętokrzyski Park Narodowy oficjalnie zarejestrował nowe dane w Państwowym Zasobie Geodezyjnym. Dziś na stronie parku pojawiła się informacja o zatwierdzeniu wyniku pomiaru naukowców. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. W nocy na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na krańcach zachodnich możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, minimalnie od 2 do 6 stopni. Jutro w dzień od 7 do 13 stopni. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Autopromocja. Radio Gra, czyli radioturniej, w którym wszystko gra. Grają słuchacze, gra muzyka. I niebagatelną rolę odgrywają także nagrody. W każdy wtorek, tuż po 23:00, zapraszamy Państwa do zabawy. Jedna kategoria, dwie zagadki. I piosenki jako podpowiedzi. Do słuchania, do kombinowania i odgadywania. Ula Kaczyńska. Marcin Kusy. I historia popkultury w muzycznych obrazkach. Zapraszamy. Łatwo nie będzie. Elżbieta Hereźńska powraca z kolejną piastowską powieścią, zatytułowaną Wojenna Korona. Co Co autorka chciałaby robić na dworze Władysława Łokietka? Po pierwsze, ja bym chciała do kuchni, żeby zobaczyć, jak przygotować ucztę na 100 osób i wydać to jedzenie, żeby ono było ciepłe. Jak wyglądało życie rodzinne Łokietka i kiedy Piastowie wpraszają się na śniadanie do Elżbiety Herezińskiej? Między innymi o tym powiemy w magazynie Moje Książki. Będzie też o łączeniu mody dawnej ze współczesną. Mam węgierskie buty do konnej jazdy, zrobione dokładnie na wzór odkrycia archeologicznego, bo oczywiście nie chodzę w takich starych jeszkach. Zapraszam jutro po 21:00. Magda Mikołajczuk. Autopromocja. Reklama. PC Media Expert. Najniższych cen poczujesz też. Więc chodź do Media Expert i wybierz tam, co tylko chcesz. Teraz w Media Expert mega okazje na Black Weeks. Na przykład smartfon Huawei Y6 za jedyne 444, Sony Smart TV 50 cali za jedyne 1590 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało, Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem. Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zwrócamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus. Pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, słucham. Nie mam siły. Mam dość. Prawie 8 tysięcy dzieci i młodzieży leczy się w Polsce na depresję. Obraz tej choroby u dzieci bywa inny niż u dorosłych. Oprócz typowych objawów, takich jak przygnębienie, utrata energii, zainteresowań, brak apetytu, bezsenność czy myśli samobójcze, mogą pojawić się również gorsze oceny w szkole, agresja i pobudzenie. Te objawy często są źle diagnozowane lub bagatelizowane. Zapytaj specjalistę, co dzieje się z Twoim dzieckiem. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. W programie pierwszym Polskiego Radia trwa piłkarskie studio do meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Polacy na Stadionie Narodowym w Warszawie podejmują Słoweńców i remisują 1-1, a w innych meczach eliminacji Euro Belgia wygrywa z Cyprem 4-1, Holandia z Estonią 2-0, Łotwa bezbramkowo remisuje z Austrią, Macedonia Północna kontra Izrael, to nasza grupa 1-0, Niemcy, 48 minuta tego meczu z Irlandią Północną i Niemcy prowadzą 3-1, San Marino przegrywa z Rosją 0-2, Słowacja wygrywa z Azerbejdżanem 1-0, Szkocja przegrywa z Kazachstanem 0-1 i przed chwilą padła bramka w meczu Walia-Węgry. Tutaj na razie 2-0. Train with nobody I know. Ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy piłkarskich. Mistrzostw Europy Euro 2020. Przypomnijmy, 30 listopada w Bukareszcie losowanie grup. Wkrótce przekonamy się, czy Polacy będą losowani z tego pierwszego koszyka, ale sporo zależy nie tylko od nich, ale także od innych wyników w tych eliminacjach. Przypominamy, do tej pory jedna porażka tylko z reprezentacją Słowenii, ale dziś jak na razie remis 1-1. Druga połowa już bez takich filarów polskiej obrony, czyli Kamila Glika, który kontuzjowany, i Łukasza Piszczka, który zakończył reprezentacyjną karierę, ale oczywiście na stanowisku komentatorskim Polskiego Radia, Radiowej Jedynki na Stadionie Narodowym są Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski. Za chwilę rozpocznie się druga połowa tego spotkania. Ta pierwsza, no taka pół na pół udana, można powiedzieć, bo zaczęło się fantastycznie od gola Sebastiana Szymańskiego już w trzeciej minucie, no ale później, 11 minut później, Tim Matarz znalazł się w polu karnym, no i pokonał Wojciecha Szczęsnego, więc nie uda się zachować czystego kąta w obu listopadowych, w żadnym z tych listopadowych ostatnich meczów eliminacji Mistrzostw Europy. I co jest bardzo ciekawe, interesujące i warte przemyśleń, to jest to, że bramka dla Słowenii padła wtedy, kiedy na boisku nie było już Kamila Glika. Dwie bramki w Ljubljanie, także wówczas i tylko ten gol w Izraelu w obecności Kamila Glika, co potwierdza, że to filar obrony. Sam ubolewał po meczu w Jerozolimie, że nie udało się zachować czystego kąta, bo miał nadzieję, że te eliminacje zakończy na zero, jak to się mówi wśród obrońców i bramkarzy. Reprezentacja Polski przy piłce, wyprowadzanie piłki z własnej połowy, ale robi to teraz Robert Lewandowski. Nie lubimy go oglądać na własnej połowie, lubimy, gdy jest pod bramką rywali i tam stwarza niebezpieczeństwo, ale takie są zadania Lewandowskiego, by też cofnąć się czasami po piłkę, kiedy no nie bardzo idzie to rozgrywanie. Teraz też nie poszło biało-czerwonym, piłka poleciała w stronę Jana Oblaka, ten wysoko kopnął tę piłkę na środek boiska. Jan Bednarek pierwszy dotarł do piłki. On tworzy ten duet obrońców, środkowych obrońców razem z Arturem Jędrzejczykiem po tym, jak boisko musiał opuścić Kamil Glik. Teraz już Sebastian Szymański pędzi w stronę pola karnego, zatrzymał się do środka. Środkowym pomocnikiem jest teraz Robert Lewandowski. Podał do Krychowiaka ten. No drugie niecelne podanie w tym spotkaniu. Tym razem posłał piłkę obok Jacka Góralskiego. Musiał więc po nią pobiec pomocnik Łudogorca. Teraz dobrze rozegrał z Krychowiakiem. Zagranie na prawą stronę. Kędziora, on zastąpił Łukasza Piszczka i teraz biega po prawej stronie boiska razem z Kamilem Grosickim, ale Grosicki stracił piłkę. To oznacza, że Słoweńcy spróbują przedostać się pod bramkę Szczęsnego. Dobrze zablokowane to podanie przez Jacka Góralskiego, ale przy piłce wciąż nasi rywale. Na drugą połowę reprezentacja Polski wyszła bez zmian. Tyle tylko, że dwie zmiany to my już zrobiliśmy, dlatego że najpierw Kamila Glika zmienił Artur Jędrzejczyk z konieczności, a później Łukasz Piszczek w tym doliczonym czasie gry pierwszej połowy opuścił boisko. Jego miejsce zajął Tomasz Kędziora. Jerzy Brzęczek ma więc tylko i wyłącznie jedną zmianę. Tu nie będzie poprawiania gry dla drużyny, dlatego że w przypadku jakiejkolwiek kontuzji zachodziłaby taka ewentualność, że moglibyśmy ten mecz kończyć w dziesiątkę, a Słowenia jeszcze żadnej zmiany nie przeprowadziła. Środek boiska, nie ma przyspieszenia. Krychowiak miał problemy z opanowaniem piłki, zagrywa do Kędziory na prawą stronę. Kędziora ma obok Grosickiego. Grosicki rozpędza się, jest w narożniku boiska. Przestawia się, chce uciec z tego narożnika, chce mieć więcej możliwości manewru. Znów wycofanie do Kędziory, ten do Góralskiego i znów brodaty Krychowiak. Zastawia się, kółko w jedną stronę, kółko w drugą. Słoweńcy wypychają nas z własnej połowy, a zatem dalekie podanie. Nie można było w tej chwili tą kombinacyjną grą, tymi podaniami po ziemi podejść pod pole karne. Słowenia zatem z lewej strony, na własnej połowie Jure Balkowec już uniósł piłkę nad głowę, już zastanawia się, któremu z własnych zawodników ją podać, ale tu nie widać jakiejś chęci do tego, aby pokazać się, aby odegrać piłkę, więc Polacy w tej chwili no bardzo efektownie, tylko że niewiele z tego wyszło. Kędziora z Góralskim tak grali sobie piłkę nad głową jednego ze słoweńskich piłkarzy. Werbić jednak szybko się w tym połapał, nabił piłkę na któregoś z naszych i autę dla Słowenii, ale odzyskujemy piłkę w środku boiska. Zieliński po ziemi do Krychowiaka, Reca biegnie lewą stroną, Krychowiak zagrywa więc do zawodnika z Ferrari, Reca biega w pole karne, dośrodkowanie, już skakał w górę Robert Lewandowski, ale tam Micha Blażicz odbił piłkę głową. Słowenia rozpoczęła akcję, Góralski ją przerwał i bardzo często po zagraniach właśnie Jacka Góralskiego jest takie poruszenie na trybunach, jest taki szmer, są oklaski, ludzie doceniają nie tylko tych, którzy strzelają piękne bramki, ale także tych, którzy wykonują tutaj pracę na boisku. Lewandowski, Szymański, ale podanie od Lewandowskiego nie doszło. Jeszcze Zieliński, Zieliński prawą nogą do Krychowiaka, Krychowiak na klatkę piersiową, lewa noga, prawa noga utrzymuje się przy piłce, chce zdobyć korner, ale tak obracał się wokół własnej osi i udało mu się jeszcze nastrzelić słoweńskiego piłkarza. Będzie więc Szymański miał okazję do dośrodkowania w 50. minucie tego spotkania przy wyniku remisowym 1-1. Nie spieszy się Szymański. W ogóle takie odnosimy wrażenie, że nie ma takiej ogromnej determinacji, jeżeli chodzi o polski zespół, żeby walczyć o każdą piłkę, żeby dojść do każdego zagrania. A zatem będzie ten korner. Szymański, dośrodkowanie, znów bramkę. Piłka przelatowała wzdłuż całej linii bramkowej. Jeszcze strzał z lewej strony Krychowiaka, ale świetnie obronił Oblak. Konto, które zresztą sytuacja nie była dla słoweńskiego bramkarza tak trudna. Te kornery jednak widać wyraźnie, że to jest najmocniejsza broń naszej drużyny w tym meczu. I kto by pomyślał, że stały fragment gry może powodować się takie zamieszanie? Stały fragment gry w wykonaniu reprezentacji Polski. Grzegorz Krychowiak, ostatnio porównywaliśmy go do Andrei Pirlo, ale te włosy urosły, no to teraz może do Batistuty. Przecież Batistuta był takim napastnikiem, a Krychowiak gra na boisku w ostatnim czasie jak rasowy napastnik, jak rasowa dziewiątka i teraz też miał szansę pokonać Jana Oblaka, ale trafił wprost w bramkarza reprezentacji Słowenii. To może z racji tego, że ciemne włosy i ciemne na broda, to tak Gennaro Gattuso, tylko wyższy. Ale równie waleczny na boisku i walczy w środku pola Grzegorz Krychowiak. Walczą też, pracują o jak najlepszy wynik. Obaj selekcjonerzy i Jerzy Brzęczek i starszy o 10 lat od niego Matiasz Kek. Minął rok, odkąd Matiasz Kek prowadzi reprezentację Słowenii. Do tej pory 9 meczów, z czego 4 zwycięstwa w tych kwalifikacjach Mistrzostw Europy, ale nieudanych kwalifikacjach dla reprezentacji Słowenii. Teraz biało-czerwoni przy piłce. Grzegorz Krychowiak już szuka Lewandowskiego, ale nie, jednak zagrywa po ziemi do Artura Jędrzejczyka. Na prawą stronę Jędrzejczyk, przy nim kędzia przodu do Lewandowskiego, ten do Góralskiego. Góralski wycofuje do Jana Bednarka. Bednarek do przodu do Piotra Zielińskiego. Tym razem może lewa strona boiska, lewe skrzydło. Reca już podaje, ale źle przyjął tę piłkę, raczej nie przyjął jej w ogóle Piotr Zieliński. Ona minęła go, no i jest szansa dla Słoweńców. Zatrzymani teraz napastnicy słoweńscy przez Artura Jędrzejczyka, ale wciąż są przy piłce. Zagranie do środka boiska, już coraz bliżej pola karnego. Werbić jest strzał, ale zablokowany przez Jacka Góralskiego. Znów sporo napracował się w defensywie pomocnik Łudogorca Razgrad, ale będzie jeszcze wrzut piłki z autu na lewej stronie boiska. Teraz walczy w defensywie Grosicki. No on nie daje drużynie tak wiele właśnie w działaniach obronnych. On się dobrze sprawdza w ataku. Teraz dośrodkowanie znów groźnie pod bramką Wojciecha Szczęsnego, ale tym razem już niecelny strzał i od własnej bramki rozpocznie bramkarz Juventusu. 53. minuta tego meczu. W dalszym ciągu jest remis 1-1. Wyraźnie spadła temperatura tego spotkania. Może dlatego, że przy tym otwartym dachu na Stadionie Narodowym zrobiło się bardziej zimno. Teraz takie ryzykowne zagranie Szczęsnego między dwoma nadbiegającymi zawodnikami ze Słowenii. Powiodło się. Kędziora ma problemy z wyprowadzeniem piłki. Lewandowski cofnął się na własną połowę. Ma pretensje w tej chwili do Grosickiego, że powinien być bliżej niego, że powinien dać mu piłkę. Grosicki w roli środkowego napastnika, Lewandowski na prawym skrzydle. Gdyby było dalekie podanie, gdyby któryś z naszych zawodników zdecydował się, Bednarek się decyduje, Lewandowski przyjmuje piłkę obok Kędziora, za plecy i znów przewraca się, ślizga się. To jest ciągle ta murawa na Stadionie Narodowym. Tu nie sposób dobrać butów. Tu po prostu przy nagłym wzrocie, przy sprincie zawodnicy się przewracają, ślizgają się, dlatego że ta murawa jest niestabilna i to jest również problem, ale to jest problem nie do naprawienia. Tu na tym stadionie musiałaby ta trawa rosnąć z miesiąc, związać się z podłożem. Wtedy byłoby zupełnie inaczej. Biało-czerwoni przy piłce, ale na własnej połowie. Jędrzejczyk do przodu, Lewandowski przyjął piłkę, ale świetny dribbling Lewandowskiego. Zmierza w stronę bramki Oblaka. Lewandowski coraz bliżej pola karnego. Już w polu karnym. Lewandowski strzał i gol! Gol! Gol, proszę Państwa! Robert Lewandowski, jak on pięknie to zrobił! Indywidualna akcja Roberta Lewandowskiego. Nikomu przy niej nie będziemy zapisywać asysty. Najpierw taką fenomenalną ruletą, którą Państwo znają. Cofnął piłkę podeszwą i natychmiast ruszył do przodu i zostawił za sobą zarówno Kurticza, jak i Krychina. A później pobiegł do przodu. Biegł w pole karne. Wydawało się, że opadli go Słoweńcy jak wściekłe psy tropiące jelenia gdzieś w lesie uciekającego. Ale to nie, to Robert Lewandowski był agresorem. To on, mimo że z ostrego kąta, to jednak strzelił w przeciwległy ruch w sposób wręcz modelowy. Fantastyczny, ta piłka mijając ręce Jana Oblaka wpadła w przeciwległy ruch tuż obok słupka, może nawet muskając ten słupek i odbijając się od bocznej siatki. A zatem w 55. minucie tego meczu prowadzimy ze Słowenią 2-1, a gola strzelił Lewandowski po raz 61 w kadrze, śrubuje rekordy, najlepszy być może napastnik w historii reprezentacji Polski, kto wie, bo jeszcze ładnych parę lat pozostało mu gry w biało-czerwonych barwach. Ale Państwo również mają okazję do ocen i do porównań. Przypominamy, stulecie Federacji Polskiego Związku Piłki Nożnej, 11 stulecia. Można wybierać, można głosować, można samemu stworzyć właśnie tę drużynę, której nie wyobrażamy sobie, żeby nie było Roberta Lewandowskiego. Nie po trzykroci, jak to było w meczu z Łotwą, ale to jest piąty gol naszego napastnika. Nie, to już szósty gol Roberta Lewandowskiego w tych eliminacjach. Grosicki, prawa strona boiska, jeden z naszych zawodników leży pod polem karnym, ale jednak atakujemy Kędziora. Po ziemi będzie gol! Jakaż obrona Oblaka fenomenalna. Piotr Zieliński strzelał? Znów Piotr Zieliński, ale tym razem nie możemy mieć chyba do niego pretensji. Sporo było strzałów w Jerozolimie wprost w bramkarza, ale dziś, teraz, no Jan Oblak wybronił ten bardzo, bardzo groźny strzał Piotra Zielińskiego. No, w piłce nożnej mówi się, że mecz można zabić i ten mecz mogli zabić podopieczni Jerzego Brzęczka strzelając trzeciego gola. Byłoby 3-1, już nie byłoby co zbierać. Ale nie ma 3-1, natomiast była rewelacyjna akcja Kędziory. To on wypracował tę bramkę, to on przedarł się tą prawą stroną, mijając rywali, biegnąc szybko jak sprinter, który finiszuje na Igrzyskach Olimpijskich na 100 metrów i popatrzył jeszcze. To nie była piłka rzucona w pole karne na głowę do któregoś z zawodników, nie. To było podanie 40-metrowe po ziemi, idealnie pod nogi Piotra Zielińskiego. Szkoda, ale prowadzimy 2-1. 57. minuta na Stadionie Narodowym i tak jak mówiliśmy, że temperatura spadała, to teraz wzrasta i ludzie zaczynają czuć się lepiej, bo ludzie czują się lepiej, jak reprezentacja Polski prowadzi na tym stadionie. Przypominamy, 2085 dni tutaj nie przegraliśmy ze Szkotami. Ostatni raz, marzec 2014 roku, trzeci mecz Adama Nawałki, a Polska atakuje. Lewandowski w narożniku pola karnego, Grosicki biegnie, ale tam czterech zawodników w tych błękitnych strojach nie pozwoliło piłkarzowi Hull City, aby dostał piłkę. Jędrzejczyk bardzo krótko, bardzo blisko trzyma twarze. A teraz już mamy akcję ofensywną. Popatrzył Kędziora, czy za plecami ma zdobywcę gola dla Słowenii. Był, więc zagrał do środka, do Bednarka. Teraz Krychowiak, długie włosy, dycha na plecach. No to jeszcze finał, by trzeba rozegrać Mistrzostw Świata na Marakanie. Ale na Marakanie Krychowiak tego nie zrobi, dlatego że był w tej drużynie, która mogła grać na Mistrzostwach Świata w Brazylii. Tyle tylko, że wówczas się nie udało. Lewandowski już minął Balkowęca. Lewandowski w narożniku pola karnego po ziemi do Grosickiego. Grosicki na drugą stronę i odbija piłkę. Blażicza, już czasował na nią Szymański, ale teraz Krychowiak na klatkę piersiową do Szymańskiego, Reca na obieg, Szymański w pole karne, Reca do środkowania, Grosicki nie zdołał dotknąć się piłki, jeszcze akcja Kędziora. Tym razem nie było tak dokładnego podania, jak to było w 54. minucie. Przypominamy, reprezentacja Polski prowadzi 2-1 i to jest znakomita wiadomość. Chcielibyśmy, by tak już zostało, by biało-czerwoni prowadzili do końca tego spotkania. A może jeszcze jeden, Stadion Narodowy się domaga. Jest akcja reprezentacji Polski. Szymański podaje na prawą stronę. Zieliński w polu karnym, ale strzał niecelny. Znów zawiódł w działaniach ofensywnych zawodnik Napoli. No gdyby inna siódemka tam była w polu karnym, Arkadiusz Milik chociażby, kto wie, może byłoby już 3-1. Może jeszcze rozpamiętuje Zieliński tę sytuację, gdzie może powinien wtedy strzelać po ziemi. Wtedy może zaskoczyłby Jana Oblaka. Jest takie powiedzenie piłkarzy, oni bardzo często używają tego powiedzenia. O nieudanych akcjach trzeba jak najszybciej zapomnieć. Teraz znów piach poleciał spod nogi Piotra Zielińskiego w momencie, kiedy strzelał, ale widzieli Państwo różnicę między piłkarzem dobrym, a piłkarzem znakomitym. Lewandowski miał ostrzejszy kork niż Zieliński. Lewandowski miał dwóch zawodników bardzo blisko siebie, a jednak zdołał zmieścić piłkę w to jedyne miejsce, gdzie można było trafić, żeby dopisać sobie kolejnego gola. Zieliński tego nie zrobił. No oczywiście inne są zadania Zielińskiego na boisku i inne Lewandowskiego. Niemniej jednak to taki obrazek ze stron PGE Narodowym w Warszawie. A teraz piłka na lewe skrzydło, atakują Słoweńcy. Werbić już w polu karnym biało-czerwonych. Werbić cały czas w tym polu karnym. Teraz podał, jest strzał i mamy wyrównanie. Znów wyrównują Słoweńcy 2-2. No i doigrali się biało-czerwoni. Kilka błędów w defensywie. No i to chyba właśnie. Josip Iličić. To i przed nim właśnie piłkarz, powinni Słoweni się strzec. Ja powiem, oczywiście chcemy, żeby Polska wygrała. Natomiast Iličićowi za te mecze, zarówno w Ljubljanie, jak i tutaj w Warszawie, po prostu ta bramka się należała. Nieprawdopodobnie groźny jest w tym spotkaniu Josip Iličić. No i udowodnił, że tylko potrzebuje dostać piłkę w polu karnym i on z niej już potrafi zrobić pożytek. 11 minut prowadziliśmy w tej pierwszej połowie spotkania. No teraz wydaje się, że krótsze jeszcze było to prowadzenie, bo po sześciu minutach już Słoweńcy zdobyli bramkę wyrównującą. Ale pamiętamy te ostatnie mecze, chociażby wtedy, kiedy nasza reprezentacja awansowała do Mistrzostw Świata. To spotkanie z Czarnogórą. Tu było bardzo dużo goli i chyba wyniku 2-2 nie było, ale koło niego się kręciło. Polacy mają jeszcze szansę. Już biegnie Zieliński, zagranie jednak na prawą stronę do Grosickiego. Nie opanowali piłki Słoweńcy, więc prawa strona Kędziora, Grosicki. Grosicki w dryblingu, ale zdaje się, że tych sił coraz mniej będzie miał piłkarz Hale. Jak fantastycznie zrobił to Góralski. Zagranie do Grosickiego, ten po ziemi. Źle nie zrozumieli się zupełnie z biegającym pole karne Kędziorą i obrońca. Dynama Kijów szybciutko wraca na własną połowę, zajmuje miejsce w tej obronie, bo oczywiście Polacy muszą myśleć o zdobyciu goli, ale muszą również myśleć o tym, żeby gola nie stracić, dlatego że pół godziny przed zakończeniem meczu tutaj w Warszawie jest remis 2-2. Kamil Grosicki ma piękne akcje, ma piękne podania, potrafi grać ekwilibrystycznie, ale z nim jest taki problem, że 7 razy mu nie wyjdzie, wyjdzie dopiero za 8 razem, a przed chwilą był ten raz, który mu nie wyszedł, a teraz nie wyszły podania reprezentantom Polski. Grzegorz Krychowiak powalił jednego ze Słoweńców, Josipa Iličića na murawę, ale nie ma decyzji o faulu i o rzucie wolnym Daniela Sieberta, ten niemiecki arbiter. On sędziował 19 meczów z udziałem Bayernu Monachium w swojej karierze i w tych 19 meczach aż 16 goli strzelił Robert Lewandowski. Dziś 20 mecz z udziałem Lewandowskiego i Sieberta, no i kolejny gol reprezentanta Polski, więc jak tylko wylosuje takiego sędziego Lewandowski, to może się cieszyć. Tak, ale była z udziałem tego sędziego taka jedna sytuacja w półfinale Pucharu Niemiec, bodaj z Werderem Brema grała drużyna Bayernu Monachium i tam w końcówce taki kontrowersyjny rzut karny podyktował. Dla Bayernu oczywiście, nie dla Werderu, wykorzystany przez Roberta Lewandowskiego w środek boiska. Teraz poślizgnął się jeden ze Słoweńców, ale już Iličić dopadł piłki i zrobił to, co Lewandowski kilkanaście minut temu. Podeszwą cofnął piłkę, dostał ją prawą nogą, strzelał nie będzie, ale więc jeszcze bardziej na prawo do Stojanowicza, ale jednak niemiecki arbiterek gwiżdże, rzut wolny dla reprezentacji Polski. dlatego że w tej ofensywnej akcji jeden z zawodników faulował. Lewandowski podbiegł teraz do selekcjonera. Krótka rozmowa z Jerzym Brzęczkiem. Zasłonili usta, żeby żadna kamera nie mogła zobaczyć, co mówią, o czym rozmawiają. Ustalają zapewne to, co będzie działo się w tych końcowych 30 minutach. Mniej niż 30 minutach tego spotkania. 2-2 na Narodowym w Warszawie. Bednarek rozpoczyna akcję naszej drużyny. Ale to jest naprawdę dobry mecz, dobre piłkarskie widowisko dwóch drużyn, dwóch mocnych europejskich drużyn, ale tylko jedna z nich zagra w przyszłym roku w finałach Mistrzostw Europy. Niewiele czasu i niewiele meczów pozostało do finałów Mistrzostw Europy, bo przecież po tym spotkaniu ze Słowenią jeszcze tylko cztery towarzyskie, więc musi już pewne decyzje podejmować selekcjoner Jerzy Brzęczek. I być może to będzie również pożegnanie ze Stadionem Narodowym, dlatego że te towarzyskie spotkania będziemy rozgrywać na innych stadionach w Polsce, na Narodowy. Prawdopodobnie wrócimy tuż przed wyjazdem na finały Mistrzostw Europy. Gdzie pojedziemy? Nie wiemy, ale na pewno nie do Kopenhagi i Petersburga, bo te miasta są już zajęte i co najciekawsze, 30 listopada w Bukareszcie losowania, my wiemy, kto będzie grał w tej grupie. Najdziwniejsze losowanie w historii czy Mistrzostw Europy, czy Mistrzostw Świata, w ogóle w historii światowej piłki, ale jak będzie, przekonają się Państwo 30 listopada właśnie w Bukareszcie. A jeśli chodzi o te mecze przed wielkimi turniejami na Stadionie Narodowym, no to może lepiej ich nie wygrywać, bo ostatnio przecież wygraliśmy przed Mundialem w Rosji aż 4-0 z Litwą. Tak bardzo cieszyliśmy się ze znakomitej formy reprezentacji Polski, ale Mundial w Rosji, jak nam poszedł, już doskonale Państwo pamiętają. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej za te kilka miesięcy w 12 krajach Europy, w kilku krajach co najmniej. Zagrają reprezentanci Polski. Teraz bardzo dobrze zrobił to Jacek Góralski. Podał do Grosickiego. Grosicki dał się przewrócić Werbiciowi. Będzie więc rzut wolny dla biało-czerwonych. Wstaje Grosicki. Zastanawiamy się, ile jeszcze wytrzyma. Czy wytrzyma do końca tego spotkania. Skrzydłowy Hull City. Na razie biega szybko, na razie jest aktywny i znów teraz biegnie wzdłuż linii bocznej boiska, ale nie wybrał jednak jego jako adresata Piotr Zieliński. Wybrał Lewandowskiego. Lewandowski na razie tyłem do bramki. Podaje do tyłu też do Góralskiego, Góralski do Grosickiego, prawe skrzydło, Grosicki po ziemi oddaje Góralskiemu, więc tak czekamy, żeby coś się otworzyło i żeby móc przedostać się pod bramkę Jana Oblaka. I znów Góralski, ale jesteśmy zmuszeni przedostać się na własną połowę boiska i piłka poleciała już do Wojciecha Szczęsnego. Wczoraj minęło równo 10 lat od debiutu Szczęsnego w reprezentacji Polski. To był taki towarzyski mecz z Kanadą w Bydgoszczy. Dokładnie 10 lat od niego minęło. Wczoraj tam Szczęsny zmienił Tomasza Kuszczaka, a gola dla Polski zwycięskiego zdobył młodziutki wtedy Maciej Rybus. Asystował mu Kamil Kosowski. Kto by przypuszczał, że ta dwójka grała kiedyś razem, a w bramce stał do tego Wojciech Szczęsny. Teraz biało-czerwoni już bliżej bramki Słoweńców. Na szczęście już na połowie rywali. Lewandowski podaje do Zielińskiego, Zieliński do Grosickiego, ten świetnie do Lewandowskiego. Lewandowski, piłka w pole karne, ale źle zaadresowane podanie. Lewandowski strzał i broni Jan Oblak, ależ to było uderzenie Roberta Lewandowskiego, 67 minuta. Chciał strzelić z drugiego dzisiaj swojego gola Lewandowski, ale tym razem Oblak już nie dał się przechytrzyć. To był taki rewanż Roberta Lewandowskiego, bo najpierw była zepsuta akcja przez kapitana reprezentacji Polski, niecelne podania, później już same finalizował to strzałem. Niemniej jednak groźnie Oblak znów pokazał wielką klasę. Jędrzejczyk do Bednarka, to wszystko na naszej połowie. 25 minut do zakończenia tego spotkania. Czas jakby zaczął płynąć szybciej. W momencie, kiedy szybciej zaczęli grać Słoweńcy, lewa strona boiska i rusza już Balkowec. Coraz bliżej jest Werbicz również naszej bramki. To wszystko jednak na skrzydle. Zagranie do tyłu i tam wysoki, mocno zbudowany Jasmin Kurtik na środek do długowłosego, jasnowłosego René Krychina, a ten zagrywa do Stojanowicza na prawą stronę. A zatem gra kombinacyjna i pozycyjna w wykonaniu reprezentacji Słowenii. Okazja do kontrataku. Lewandowski przejmuje piłkę. Grosicki po prawej stronie, ale nie włączył jeszcze tego turbo do ładowania. Piłka do Grosickiego. Wokół niego trzech zawodników reprezentacji Słowenii, a więc nic dziwnego, że straci. Teraz ten brodaty, potężny Micha Meulia, który był zawodnikiem Zenita Petersburg, no ale trudno mu było tam jednak utrzymać miejsce, został więc wypożyczony do FK Soczi. Mione rusza do przodu, piłka przy prawej nodze, przebiega przez linię środkową, podanie do Werbicza, zawodnika grającego na Ukrainie, Dynamie Kijów. I tak Werbicz na lewym skrzydle, Kędziora na prawej obronie w naszym zespole. Dwaj klubowi koledzy grają przeciwko sobie. Jelicic. I co on zrobi tą lewą nogą? Poszedł w kierunku linii końcowej boiska. Teraz będzie chciał zyskać aut i zyskał ten aut. Podniósł piłkę nad głowę, ale nie, przecież nie on będzie wrzucał piłkę. Szkoda takiego zawodnika marnować na to, aby wrzucał piłkę. Zatem Petar Stojanowicz, który ze swoim Dinamem Zagrzeb u trenera Bielicy będzie walczył jeszcze o to, żeby awansować w Lidze Mistrzów do fazy pucharowej. To by była największa niespodzianka. To była wręcz sensacja, jeżeli to udało. Czas płynie i znów ten mecz tak jakby zamroził się. Ta temperatura wyraźnie spadła. Piłkarze osowiale w tej chwili przechadzają się po boisku, no ale kibice zamierzają wziąć sprawy w swoje ręce, raczej w swoje gardła i tym wzmożonym dopingiem pchnąć reprezentację Polski do jeszcze bardziej efektywnej gry, może nawet szalonej, bo Szymański pobiegł koło Stojanowicza, nie udało się. Oblak, kapitan drużyny słoweńskiej, piłka pod nogami. Polacy ustawili już pressing na połowie rywala. Szymański najbardziej wysunięty, Reca głową w kierunku Lewandowskiego, ale piłka leciała metro te zawodnika reprezentacji Polski. Krychowiak dostał kopnięcie w głowę, krzyczy coś do sędziego. Ziberty nie reaguje, Krychowiak trzyma się za czoło. Słoweńcy atakują, Werbicz po lewej stronie boiska złamał akcję na prawą nogę, Werbicz do środka i teraz Słoweńcy. Na spalonym był jeden z zawodników reprezentacji Słowenii, to strzelec gola Tim Matavž i od wolnego rozpoczną Polacy, a Krychowiak dostaje żółtą kartkę, no bo Zibert słyszał i widział to, jak pieknił tam się pomocnik reprezentacji Polski. 69. mecz w reprezentacji, na 70. będzie musiał poczekać do przyszłego roku. Grzegorz Krychowiak z żółtą kartką, a przy piłce Wojciech Szczęsny, a to oznacza, że przy piłce cały czas reprezentacja Polski ma swoje momenty. Publiczność na Stadionie Narodowym, ona potrafi się ożywić zazwyczaj wtedy, kiedy nie jest tak najlepiej, bo jak wysoko prowadzi reprezentacja Polski, chociażby wtedy, jak w czerwcu z Izraelem wygrywaliśmy aż 4-0. Wtedy jest cisza jak makiem zasiał, ale kiedy pojawiają się problemy, kiedy nie ma prowadzenia, kiedy straciliśmy gola, oni chcą, ci kibice, zmotywować biało-czerwonych do tego, by atakowali część na bramkę Oblaka i spróbowali strzelić trzeciego gola. Niecałe 20 minut do końca podstawowego czasu gry. Krychowiak zagrywa na lewe skrzydło wysoko. Tam jest Arkadiusz Reca. Reca biegnie mu na obieg Szymański. Szymański próbował do Recy, ale zablokowane to podanie. Jeszcze podanie do Grosickiego. Znalazł się tam Grosicki z prawego skrzydła. Przeszedł na lewe i zmierza teraz do narożnika boiska. Podaje do Recy. Ten źle zaadresował podanie do Sebastiana Szymańskiego. Tracą piłkę biało-czerwoni. Próbuje ją odzyskać Piotr Zieliński, ale to mu się nie udaje. Biega teraz za tą piłką, jakby w dziadka grali z Jackiem Góralskim. Obrońcy reprezentacji Słowenii. A te brawa to brawa dla Grzegorza Krychowiaka, ale chyba go nie zdołały zmotywować, bo po chwili zaadresował niecelne podanie i stracili piłkę biało-czerwoni. Szansa dla naszych rywali. Werbicz z pola karnego, ale na szczęście nie musiał interweniować Wojciech Szczęsny. Piłka przeleciała nad poprzeczką i w 72. minucie spotkania wciąż remis na Narodowym ze Słowenią 2-2. Krychowiak zrobił to, przed czym zawsze przestrzegają trenerzy. Jak odebrałeś piłkę, to nie straci w następnej akcji. A tak właśnie było w przypadku Grzegorza Krychowiaka. Podaj do lepiej ustawionego partnera. Nie ryzykuj. Nie graj w sposób taki, który dałby rywalom szansę do kontrataku. Atakę zagrał Krychowiak. Zajc wchodzi na boisko, zmienia Biola, zatem no, zawodnik bardziej ofensywny od pomocnika CSKA Moskwa i wydaje się, że Słoweńcy będą szukać tej swojej szansy na zwycięstwo w tym meczu. 18 minut do zakończenia spotkania, 2-2, to oznacza, że Polska ma 23 punkty. W tej chwili w tej wirtualnej tabeli tego pierwszego miejsca nam nikt nie odbierze. Nawet gdybyśmy przegrali mecz ze Słowenią, Austriacy no muszą wygrać z Łotwą, bo innej możliwości nie widzimy. I nawet gdyby zrównali się punktami, to mamy lepszy bilans z Austriakami. Kędziora, prawa strona boiska, Balkowet jednak lepiej ustawiony, zabrał mu piłkę. Będziemy mieli aut po prawej stronie. Jerzy Brzęczek ciągle chodzi w tym prostokącie, w którym mogą poruszać się trenerzy. Szara, ciemna marynarka, takie spodnie od garnituru, brązowe buty, siwe włosy trenera reprezentacji Polski. Jak myślę, że tych włosów siwych coraz więcej, dlatego że z ogromną krytyką spotyka się selekcjoner naszej drużyny i zestawiając wyniki z tą krytyką, to jest rzeczywiście niebywałe i zastanawiające. To wygląda w ogóle tak, jakby komuś zależało na tym, jakby ktoś szykował jakiegoś innego trenera na miejsce Jerzego Obrzęczka, ale on się tym nie przejmuje. Rzucił teraz z wściekłością butelką z wodą, którą przed chwilą przytykał do ust. Będzie problem. Kędziora do Szczęsnego, ten czujny, zagrywa w kierunku Grosickiego, ale tu zdaje się, że tlenu w płucach coraz mniej u Kamila Grosickiego, dlatego że no, gdyby było więcej, to by lepiej piłkę na klatkę piersiową przyjęła, tak to odbiła się jak od deski. I byłaby szansa na kontratak, może poprowadzenie jakiejś akcji w stronę pola karnego Słoweńców. Tymczasem to nasi rywale mają piłkę, pierwszy kontakt z nią Michy Zajca, zawodnika grającego na pozycji 10 i właśnie z dziesiątką. On zmienił Biola, który no, taką typową dziesiątką nie jest, więc będzie zagrożeniem razem z Matawszem. Micha Zajc teraz już zagranie na pole karne, na połowę Polaków, ale wrócili Słoweńcy. Balkowec do Meuli, Meulia w stronę pola karnego, pośliznął się Jędrzejczyk i spowodował, że zrobiło się groźnie pod bramką Szczęsnego, a te brawa, które Państwo słyszą, to właśnie brawa dla naszego bramkarza, który wyszedł przed pole karne i głową wybił piłkę jak najdalej, ale to wciąż jest akcja Słoweńców. Lewa strona boiska, Zajc do Kurticia, Kurtić zbiega do środka, strzela prawą nogą, zablokowany ten strzał przez Jana Bednarka, wybija jak najdalej Artur Jędrzejczyk, ale to nie jest takie wybicie, żeby poszukać może Lewandowskiego, może Grosickiego. To było wybicie tylko i wyłącznie mające na celu uwolnić się od tych zażartych ataków Słoweńców. Wściekły Jerzy Brzęczek, ale on ma taki charakterystyczny styl prowadzenia drużyny podczas meczu, że cały czas jest bardzo aktywny w tej swojej strefie. Trzeba przyznać, że to takie bardzo podobne do trenerów koszykówki. Są blisko tej drużyny, chcą rozmawiać z tymi zawodnikami, ale teraz nie może rozmawiać, bo Kędziora pobiegł prawym skrzydłem, będzie dośrodkowywał pole karne. Piłka wysoko, trzech słoweńskich piłkarzy. Krychowiak od razu zablokowany. Przyznaj, że Krychowiak powtórzył lewą nogą. Jeszcze raz zablokowany. I będzie kontra? Nie, nie będzie kontry Słoweńców, dlatego że pięknie to wszystko zatrzymane przez Kędziorę i Zieliński. Delikatne dotknięcia, muśnięcia tej piłki. Patrzymy na tę murawę i w zasadzie, jakby ktoś zrobił zdjęcie i dał jakiemuś grafikowi, to można by dzieło sztuki z tego zrobić, sztuki nowoczesnej oczywiście, dlatego że trawy coraz mniej, a piachu coraz więcej i za każdym pociągnięciem buta przez piłkarza, czy Polski, czy Słowenii, powstaje nowa smuga. Niektóre znikają, niektóre na nowo tworzą się fantastyczne konfiguracje, figury geometryczne, ale teraz może jakimiś trójkątami zagrają Polacy. Był jeden trójkąt, teraz jest drugi. Szymański po lewej stronie był jednak na spalonym, bo taka decyzja sędziego niemieckiego asystenta, takiego jednego z tych stałych asystentów, pana Zieberta. Czas płynie, czasu coraz mniej. Patrząc na to, co się dzieje, to wydaje się, że obie drużyny chcą wygrać, ale z drugiej strony chyba nie miałyby nic przeciwko temu, gdyby mecz skończył się takim właśnie wynikiem 2-2, a kwadrans jeszcze grać trzeba. Słoweńcy nie chcą też przegrać na zakończenie tych eliminacji, a my chcemy dalej, żeby ta twierdza pozostała twierdzą. Ten Stadion Narodowy, gdzie reprezentacja Polski czuje się tak wspaniale. Wojciech Szczęsny ma piłkę pod nogami we własnym polu karnym. Szczęsny na lewą stronę, tam jest Arkadiusz Reca. Przyjął sobie piłkę spokojnie, podał do Grzegorza Krychowiaka. On myli się dosyć często, jak na swoją znakomitą formę w tym spotkaniu. Krychowiak teraz zagrywa wysoko do Lewandowskiego. Lewandowski czekał na błąd obrońców, ale się nie doczekał, bo ci zgrani teraz i zatrzymali atak biało-czerwonych. Zgrana też defensywa reprezentacji Polski. Wybita piłka przez Bednarka. Lewandowski strąca piłkę głową do Szymańskiego. Szymański i Góralski. Znów Szymański. Już ma ręce z lewej strony, ale wybrał inny wariant. Krychowiak wysoko w stronę Kędziory, ale spokojnie złapał piłkę Jan Oblak. Patrzę na Sebastiana Szymańskiego i to jest rzeczywiście piłkarz, który nie ma żadnych kompleksów. Wszedł do tej drużyny, on rozgrywa dopiero piąte w narodowym zespole, przecież nie wszystkie pełnym czasowym wymiarze, natomiast ryzykuje. Dał taki impuls tej reprezentacji, o której mówiło się, że to taka drużyna już coraz bardziej w latach posunięta, że to jest zespół, który gra ze sobą na pamięć, który nie ma jakichś nieszablonowych zagrań, niebanalnych podań, a Szymański jest właśnie takim zawodnikiem, który to zrobił. A teraz Grosicki, środek boiska, Grosicki, Lewandowski jest po lewej stronie, Lewandowski wbiega w pole karne, przełożył piłkę na prawą nogę, Lewandowski nie strzela, Krechowiak strzela, ale trafił w meulię, dlatego że czytelne było to przesunięcie piłki przez Krychowiaka w drugie tempo kontra Słowenii, ale Polacy do tego nie dopuszczają. Bednarek zagrywa piłkę do Szczęsnego, ten do Jędrzejczyka. Większość naszych zawodników zostaje jednak na połowie rywala. Jest tam i Lewandowski, i Grosicki, który jest w tej chwili środkowym napastnikiem, a Lewandowski to pomocnikiem, to skrzydłowym. Raz lewo, raz prawo. Grosicki, złe zagranie. Szymański walczy o piłkę, przejął. Grosicki strzela. Po ziemi Oblak broni, sędzia podnosi chorągiewkę, Siebert gwiżdża, jest wolny dla reprezentacji Słowenii. Ale takich właśnie akcji spodziewamy się od biało-czerwonych. Tego od nich wymagamy, by jak najczęściej przedostawali się pod bramkę Oblaka, by próbowali, bo Lewandowski, czy w pierwszej połowie Szymański, oni udowodnili, że tego znakomitego, jednego z najlepszych bramkarzy świata da się przecież pokonać. On skapitulował już dwukrotnie w tym spotkaniu, no i mamy nadzieję, że będzie ten trzeci raz. Zostało jeszcze 11 minut podstawowego czasu gry. Myślisz, że się spocił w dzisiejszym meczu? Bo w Lublianie podobno nie, bardziej podczas udzielania wywiadów. Jerzy Brzęczek na wczorajszej konferencji prasowej powiedział, że no może właśnie dlatego, że tak się nie spocił, reprezentacja Polski zagra w przyszłym roku na Mistrzostwach Europy, a Słowenia niekoniecznie. Wojciech Szczęsny do kolegi nie tylko z boiska, ale także prywatnie do Krychowiaka. Lewa strona teraz boiska, Arkadiusz, Reca i Szymański. Sebastian Szymański do Recy, Reca do środka, jest znowu Krychowiak. Krychowiak, on rozprowadza piłkę i na lewo, i na prawo, tym razem na prawą stronę. Tam jest Artur Jędrzejczyk, zawodnik Legii Warszawa. Próbuje podawać do Kędziory, ale ten atakowany, stracili piłkę biało-czerwoni. No i znów musimy się strzec, musimy się bronić przed kontratakiem, ale też sami mieliśmy okazję przejść do kontrataku, ale nie zdołał piłki przyjąć odpowiednio Sebastian Szymański. Ofiarny powrót i przejęcie piłki biało-czerwonych. Zieliński, Lewandowski już w polu karnym. Lewandowski co zrobi, czy będzie strzał? Za długo trochę czeka. Snajper reprezentacji Polski, dobiegł do niego Krzchin, ale jeszcze nie koniec. Lewandowski znów w polu karnym. Dośrodkowanie, Grosicki głową, strzał i gol! Gol! Wypracowana bramka przez Lewandowskiego. A strzelcem Jacek Góralski, no któż by pomyślał, że to będzie ten mecz, 13 występ Jacka Góralskiego w reprezentacji Polski i pierwszy gol tego zawodnika w biało-czerwonych barwach. Ależ on się cieszy, ależ on jest szczęśliwy. No nie spodziewał się pewnie, że dostanie taką piłkę. Lewandowski dośrodkował do Grosickiego, ten do środka i okazało się, że tam Góralski znalazł się tuż przed bramką rywala. Ale to była nieprawdopodobna akcja Lewandowskiego, który utrzymywał się przed piłce przez kilka sekund, mając przeciwko sobie trzech obrońców. Kapitalna asysta Kamila Grosickiego. Przecież mógł strzelać, mógł przyjąć piłkę na piersi, sam starał się pokonać Oblaka, a jednak nie. Zobaczył, że wbiega w pole karne nie Piotr Zieliński, tylko właśnie Jacek Góralski, który z 4 metrów przewracając się wepchnął piłkę do siatki i w związku z tym Polska na Stadionie Narodowym prowadzi ze Słowenią 3-2. Może do 3 razy sztuka. Prowadziliśmy w pierwszej połowie spotkania, wyrównali Słoweńcy. Prowadziliśmy w drugiej połowie, znów wyrównali rywale i prowadzimy znów od 82 minuty tego spotkania. Za chwilę będzie ten strzelec skandowany na Narodowym. Tylko żeby nie było wyrównania. Ale Słowenia może mieć za chwilę 3, dlatego że ruszył tam Jasmin Kurtić lewą stroną boiska. Akcja powstrzymana jednak, sędzia, znów gwiżdże, będzie wolny dla reprezentacji Polski. Teraz to my nie będziemy się spieszyć. Teraz to podszedł Grosicki do Jerzego Brzęczka. Wziął przy okazji butelkę podawaną przez jednego z członków polskiego sztabu szkoleniowego. Brzęczek coś mu powiedział. Arbiter, asystent mówi, ale panie trenerze, przecież nie wolno podchodzić do samej linii, dlatego jest ten prostokąt, metr od linii, ale Brzęczek się tym w ogóle nie przejmuje. Znów przekroczył tę linię. Znów sędzia zwraca uwagę, patrzy w kierunku głównego, ale ten raczej pochylony nad jednym z naszych piłkarzy. I teraz to będzie wyglądało w ten sposób, że to my będziemy starali się wybijać rywali z tempa, będziemy się starali sprawić, żeby ta gra była szarpana, żeby nie było płynności. Jeszcze arbiter pokazuje, że być może będzie konieczna zmiana w reprezentacji Polski, taka trzecia zmiana z konieczności, bo przecież Glik, kontuzja, Piszczek miał zejść, Krychowiak pokazuje, tak, będzie zmiana. Brzęczek odwrócił się do ławki rezerwowych. Wzywajcie zawodników z rozgrzewki i już oni szybciutko biegną. Jeden i drugi. I za chwilę przekonamy się, który z nich wejdzie na boisko. Dominik Furman? Będzie prawdopodobnie debiut w dorosłej reprezentacji, bo mamy co prawda daleko do tej strefy rozgrzewki reprezentantów Polski, ale w powolnym tempie zmierzają już ku ławce trenerskiej, ławce rezerwowych i Krystian Bielik, i Krzysztof Piątek. Oni nie wejdą na boisko. Wiele wskazuje na to, że będzie to Kamil Jóźwiak, skrzydłowy Lecha Poznań, 21-latek. Czyli zmiana znów taka, 1-1, dlatego że to Sebastian Szymański był tym zawodnikiem, który musi opuścić boisko, schodzi teraz powoli z pochyloną głową, ale on tę głowę powinien podnieść wyżej, dlatego że początek spotkania należał bez wątpienia do niego. I teraz Jerzy Brzęczek, no to rzadko się zdarza, podszedł do dzieciaka, przytulił go, podziękował za ten mecz, za to rozpoczęcie i otwarcie spotkania. Gramy w 10 przeciwko 11 rywalom, więc warto by piłkę jak najdalej trzymać w tej chwili od polskiej bramki. Lewandowski walczy, ale nie tak zażarcie. Balkowet odbił piłkę, ta trafia jednak pod nogi Zielińskiego. Reca i Zieliński, włoska akcja zawodników reprezentacji Polski. Reca, lewa strona, dośrodkowanie, pole karne i tam niewiele brakowało. Gdyby pomylił się Blażycz, to Grosicki był tuż za jego plecami. Akcja w środku boiska. Słowenia cofnął się. Werbicz na własną połowę minął jednego z naszych. Teraz Grosickiego. Teraz mija Kędziorę. Klubowi koledzy, a jakby nie byli klubowymi kolegami, bo Kędziora mocno, ostro, zdecydowanie agresywnie i faul. I w związku z tym żółta kartka. Ale teraz podniósł rękę w kierunku Werbicza. Przeprosił go za to, a Werbicz również opuszcza boisko. A w reprezentacji Słowenii pojawia się Rajko Rep, zawodnik austriackiego Hartberga. Natomiast no, przez te dwie ostatnie minuty biało-czerwoni grali w dziesiątkę, bo musiał boisko opuścić Sebastian Szymański, a do zmiany nie był jeszcze gotowy Kamil Jóźwiak, ale już w końcu pojawia się Kamil Jóźwiak na lewym skrzydle w reprezentacji Polski. No i kto wie, może za 10, za 15 lat będziemy wspominać to spotkanie, kiedy Jóźwiak zadebiutował w reprezentacji Polski. Może ostatni mecz Piszczka jest pierwszym Jóźwiaka przed jego wielką reprezentacyjną ale karierą. Ale za chwilę będziemy kończyć ten mecz w 9. A my gdzie, oczywiście mówiąc o zawodników z pola, dlatego że Słowenia to już na pewno, bo czerwona kartka dla Jasmina Kurticza, od razu czerwona, bez żadnej żółtej wcześniej. Natomiast czy zdoła wstać, czy Brzęczek spojrzał się na tę ławkę? Chłopów dużo tam siedzi, tylko żadnego nie może wpuścić już na boisko, bo wszystkie zmiany są wykorzystane. Jasmin Kurticz opuszcza boisko. Polscy medycy, terapeuci już przy zawodniku reprezentacji Polski. Teraz tak, wstanie, nie wstanie. Czy zadziała chloreketylu, czy nie zadziała? Czy będzie mógł Jacek Góralski dalej w tym meczu występować? Nie, gra ten chłopak z blokowiska w Bydgoszczy, który jak pojechał do Razgradu, do Ludogorca, no to spotkał się tam z chmarą Brazylijczyków grających w tym klubie. I oni tak wzięli go raz do kółka, wzięli drugi raz do kółka. Rzadko piłki dotykał, ale jakoś polubili Jacka Góralskiego i zaczęli z nim grać. Zaczęli z nim grać na jeden kontakt, na dwa kontakty, wymieniać technicznie. No i ten zawodnik jest zupełnie innym piłkarzem niż chociażby wtedy, kiedy grał u Adama Nawałki. No i świetnie radzi sobie Ludogorec Razgrad w lidze bułgarskiej, bo to jest przecież lider tej ligi. A teraz prawa strona boiska, przy piłce reprezentanci Polski. sędziora zagrywa ręką z rzutu z autu do Piotra Zielińskiego. Ten jednak musiał wycofać do Jędrzejczyka. Coraz mniej czasu na to, żeby zakończyło się to spotkanie. Coraz mniej czasu mają Słoweńcy. Przede wszystkim zagranie na prawą stronę. Kędziora strąca piłkę głową. Ta utrzymała się w boisku. Jest już pod nogami tego, który jest najskuteczniejszy w historii reprezentacji Polski. Roberta Lewandowskiego. On dzisiaj podtrzymał świetną serię. On dzisiaj powiększył wspaniały dorobek w biało-czerwonych barwach. Krychowiak do tyłu, do Jędrzejczyka, ten znowu do tyłu, do Szczęsnego, ale Szczęsny bez słów rozumie się z Krychowiakiem, więc zagrywa do pomocnika Lokomotywu Moskwa. Krychowiak wolno biegnie z piłką, zagrywa na lewą stronę. Tam jest Arkadiusz Reca. Reca podaje do Jóźwiaka. Jóźwiak pierwszy raz w historii przy piłce w dorosłej reprezentacji zmierza w stronę pola karnego. Jóźwiak do Lewandowskiego. Lewandowski zastanawia się, co zrobić, drybluje, zagrał znów na lewą stronę. Arkadiusz Reca. Blisko Jóźwiak, Reca jednak zdecyduje się na podanie do Krychowiaka. Krychowiak, Góralski, strzelec trzeciego gola dla Polski w tym spotkaniu. Podaje do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk, przeniesiony ciężar gry z lewej na prawą stronę, ale z prawej znów na lewą, żeby tylko nie stracić piłki. Krychowiak w trudnej sytuacji, ale nie dał sobie zabrać piłki Zajcowi. Jest podanie do Lewandowskiego. Lewandowski już bliżej pola karnego Słoweńców. Lewandowski na skrzydło. Kamil Jóźwiak. Jóźwiak, ale jest spalony. Na spalonym młody zawodnik reprezentacji Polski, debiutant w tym spotkaniu. 89. minuta. Wciąż Polska prowadzi 3-2. No i już nie mamy nic przeciwko, żeby nic nadzwyczajnego się w tym spotkaniu już nie wydarzyło. Ale z pewnością Słoweńcy są zupełnie innego zdania, dlatego na boisko wędruje kolejny zawodnik ofensywny, Haris Vukčić. To jest decyzja Matiasza Keka. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, aby to utrzymać, aby wszystkie mecze na Stadionie Narodowym w Warszawie były meczami zwycięskimi, żeby tu nie było żadnego remisu, żeby w Europie naprawdę bali się tego stadionu, bo przecież pamiętajmy, będzie finałowy turniej Mistrzostw Europy, ale na tym świat się nie kończy. Będą następne eliminacje, bo przecież będą Mistrzostwa Świata i to jest niezwykle istotne, żeby również przełożyć tę grę, żeby nie tylko celem był finałowy turniej Mistrzostw Europy, ale celem było zbudowanie takiej reprezentacji właśnie z Szymańskich, Bielików, Jóźwiaków, tych młodych piłkarzy, którzy przecież muszą zastąpić tych, którzy karierę kiedyś skończą. Życie piłkarza nie jest wieczne. Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak, także Robert Lewandowski. Oni są bliżej końca niż początku kariery, ale Lewandowski o tym jakby nie pamiętał. Ruszyły piłką, z piłką lewą stroną. Zagrał natychmiast w kierunku jasnowłosego Kamila Jóźwiaka, zawodnik poznańskiego Lecha. Był na spalonym. 5 minut dodatkowych. Dziwi się Jerzy Brzęczek, podbiegł do asystenta. Mówi, dlaczego? Dlaczego tak dużo? Już skończmy. Skończmy ten mecz, ale nie. Były przerwy, więc trzeba grać jeszcze przez te 5 minut. Trzeba zachować koncentrację, nie zgubić jej. Teraz nie zgubił jej Jędrzejczyk, odbijając piłkę głową. Góralski, no ślizgał się, chciał się zatrzymać, ale ślizgał się po tej piaszczystej murawie Stadionu Narodowego. Minęło 3 sekund. Sędzia pokazuje, żeby Polacy się pospieszyli. No przecież on zdaje sobie sprawę, komu zależy tutaj na tym, aby ten mecz toczył się szybko. A kto będzie chciał przerwać grę, kto będzie chciał ten mecz mrozić, będą chcieli Polacy. Będzie chciał na pewno Wojciech Szczęsny, ale nie zlekał. Szybko wybił piłkę na połowę rywali do Roberta Lewandowskiego. Świetnie zastawił się Lewandowski, ale piłkę stracił i sfaulował. Po tej stracie piłki Góralski wybił ją jak najdalej. Wszyscy pracują na to, żeby tego czasu stracić już jak najwięcej w doliczonym czasie tego spotkania. Oczywiście to nie będzie w tym momencie mecz piękny, porywający, ale pamiętajmy o tym, że Polska prowadzi ze Słowenią na Stadionie Narodowym 3-2, że Polska ma w tej chwili 25 punktów w tych eliminacjach Mistrzostw Europy, czyli wyrównała rekordy zespołu prowadzonego przez Adama Nawałkę. Pamiętajmy również o tym, że pierwszego gola Sebastian Szymański strzelił już w trzeciej minucie, a czwartego może strzeli Kamil Jóźwiak, bo ruszył w tej chwili na bramkę, ale powstrzymany i będzie aut. Wyrównali Słoweńcy w 14 minucie. Timę Matwasz, to już było wówczas, kiedy na boisku nie było kontuzjowanego Kamila Glika. na 2-1 w drugiej połowie, w 54 minucie po indywidualnej akcji wirtuozerskiej, technicznej, wspaniałej i precyzyjnym strzale podwyższył Robert Lewandowski, ale zaledwie 6 minut później to Josip Iličić, najlepszy zawodnik Słowenii, nie tylko w tym spotkaniu, ale w obu spotkaniach z Polską. I tak prawdę mówiąc, jakbyśmy noty mieli przyznawać za 2 mecze, to kto wie, czy nie najlepszy zawodnik 2 meczu ze Słowenią wyrównał na 2-2. I 81 minuta to fenomenalne zagranie Lewandowskiego do Grosickiego, to podanie Grosickiego do Jacka Góralskiego, wbiegające w pole karne. A teraz będzie bramka numer 4. Piotr Zieliński, strzel! Piotrek, wreszcie strzel. Ale teraz także piłka powędrowała obok prawego słupka bramki Jana Oblaka. Ja nie powiem, że to jest irytujące. Mnie po prostu jest żal, bo zarówno w Izraelu, jak i tutaj Piotr Zieliński powinien strzelić bramki, a wydaje mi się, że gol dałby mu bardzo dużo. Doszliśmy do sytuacji po tych 50 meczach Zielińskiego w kadrze, że cieszymy się z każdej minuty dobrze rozegranej Zielińskiego, a to jest przecież zawodnik, który miał być no, nieprawdopodobnym piłkarzem w reprezentacji, zapamiętanym przez lata, porównywanym chociażby nawet do wielkiego Kazimierza Dejny, uznawanego za najlepszego piłkarza w naszej historii. Na razie wciąż czekamy na przebłysk geniuszu Zielińskiego i czekamy bardzo długo. A teraz Lewandowski, piłka na połowie Słoweńców. Lewandowski podaje do Krychowiaka. Krychowiak z prawej strony ma Kędziorę, ten jednak do przodu. Krychowiak strzela z pola karnego, ale również, tak jak Zieliński przed chwilą, niecelnie. Rozbujał nam się Grzegorz Krychowiak z takiego defensywnego rębajły, którego być może pamiętają Państwo wówczas, kiedy tak zabrać, sfaulować i tak dalej i mieć udział przy bramce w meczu z Senegalem na przykład. Przeistoczył nam się w rozgrywającego, no i przede wszystkim w strzelca nam się przeistoczył, bo w lidze rosyjskiej ciągle w czołówce, w lidze mistrzów, także bramki Grzegorza Krychowiaka, w reprezentacji również. No to jest jesień naprawdę fantastyczna tego zawodnika, który 14 lat już przyjeżdża, już jest za granicą, który wyjeżdżał jako młody bardzo chłopak do Francji, a później jeszcze Hiszpania, a później znów Francja, a później Anglia, a później Rosja. I ten obywatel świata jest zawodnikiem, który naprawdę dużo daje naszej drużynie, a może dać jeszcze więcej. Taki skromny chłopak z Mrzeżyna, a w tej chwili modniś, model, biznesmen, pełną gębą i można powiedzieć kreator mody. Człowiek, instytucja, Grzegorz Krychowiak, a teraz zagranie w pole karne Słoweńców, muszą bronić się Polacy, zagranie teraz do Kędziory, przyjęcie piłki ręką przez jednego z naszych rywali i będzie rzut wolny dla reprezentacji Polski, a to oznacza, że można już powiedzieć, że biało-czerwoni są bezpieczni, że już nie powinni stracić gola. Ale zobacz na Brzęczka, on w tej chwili pokazał naszym piłkarzom, nie spieszmy się, nie zepsujmy tego, i te ręce dłońmi skierowane ku ziemi, takie gesty, właśnie spokój, powoli, mamy to, mamy ten mecz, za chwilę będziemy się cieszyć. Coraz mniej na szczęście krytyki dociera do Jerzego Brzęczka i bardzo dobrze. Selekcjoner też, jak piłkarze, musi mieć komfort pracy, bo przed nim bardzo dużo pracy przed finałami Mistrzostw Europy, a w tych finałach już jesteśmy po eliminacjach, bo eliminacje zakończyły się właśnie kilka sekund temu, tak jak zakończył się mecz Polska-Słowenia. Rozpoczęliśmy zwycięstwem w Wiedniu, zakończyliśmy zwycięstwem w Warszawie.